NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 4 juli. In Australië regent het opnieuw heel hard in Sydney. De overstromingen dreigen nog groter te worden dan in maart. En de eerste boerenacties zijn al begonnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Protesterende boeren blokkeren op verschillende plekken in het land distributiecentra van supermarkten. In Veghel in Brabant staan trekkers voor de in- en uitgang van het distributiecentrum van de Jumbo. In Bijlen in Drenthe hebben ze betonnen afzettingen bij het Jumbo-complex geplaatst. En in het Friese Drachten blokkeren tientallen boeren het distributiecentrum van de Aldi. Voor vandaag zijn opnieuw acties aangekondigd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoeveel boeren mee gaan doen is nog niet bekend. Actiegroep Farmers Defence Force spreekt van een megaprotest. Bij een schietincident gisteren in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn minstens 3 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er 3 slecht aan toe zijn, heeft de Deense politie bekendgemaakt op een persconferentie. Een Deense man van 22 is opgepakt. Het is een bekende van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken waren bij het incident in Kopenhagen. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. 11% van de Nederlanders voelden zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen, staat in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit, maar er werd ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. De NS zet deze week weer minder treinen in vanwege de personeelstekorten. Op 6 trajecten vallen vandaag ritten uit, soms alleen in de spits, soms ook een groot deel van de dag. Het zijn onder andere sprinters tussen Gouda en Den Haag en Rotterdam en intercities van Amsterdam naar het noorden en het zuiden. Staatssecretaris Heijnen schreef al in een brief aan de Tweede Kamer dat het personeelstekort bij NS mogelijk zal aanhouden tot na de zomer. Tennisser Tim van Rijthoven is uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de 4e ronde van het toernooi van titelhouder Novak Djokovic. De 25-jarige Nederlander verloor uiteindelijk in 4 sets. Van Rijthoven deed voor het eerst mee aan Wimbledon. Vandaag komt ook Botik van der Zandschulp uit in de 4e ronde op het Londense gras. Hij speelt tegen Rafael Nadal. Het weer dan. De dag begint vrij zonnig. Later meer stapelwolken en vooral landinwaarts kan er ook een bui vallen. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Een ongeluk al op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle Assen in beide richtingen is de afrit beide dicht door een boerendemonstratie. Een ongeluk op de A50, daardoor loopt het vast op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Keldonk en de aansluiting met de A50 2 kilometer met een kwartier op onthoud. Het NOS Radio 1-journaal. De Australische stad Sydney wordt al dagenlang getroffen door flinke regenbuien. Tienduizenden inwoners kregen de opdracht om hun huis te verlaten vanwege dreigende overstromingen. Sydney kreeg er eerder dit jaar ook al mee te maken en de inwoners zijn er helemaal klaar mee. We're over it. We're so over it. 4 times in 3 months is a bit much for all of us. They say no, it's one in 100 year rain, one in 1000. Where does it stop? Voor de 4e keer in 3 maanden tijd, wanneer stopt het? De verwachting is dat de hoogstbuien nog lang niet voorbij zijn. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Maaike, hoe erg is het? Ja, het is best een ernstige situatie. Zoals je al zei, tienduizenden mensen, naar schatting zo'n 30.000 mensen zijn geëvacueerd. En dat is vooral ten noordwesten van Sydney. Sydney is heel groot en gaat ook richting het binnenland. Daar zijn eigenlijk de hevigste buien en daar lopen mensen het meeste gevaar, omdat daar ook een aantal rivieren buiten de oevers zijn getreden en een dam is overstroomd. Dus heel veel mensen die hals over kop hun huis opnieuw hebben moeten verlaten. En ook op zee is het heel onstuimig. Er is daar een heel groot vrachtschip met 21 bemanningsleden. Dat schip is stuurloos geraakt en drijft nu rond, dobbert nu rond langs de kust in de buurt van Sydney. Dat is een levensgevaarlijke situatie. Er wordt gekeken om hoe ze die bemanningsleden kunnen redden. Maar op dit moment is het zo onrustig dat ze daar nog niets aan kunnen doen. Ja, eerder dit jaar was het dus ook al zo, onder andere in maart. Is het te vergelijken met hoe het toen was? Ja, in zekere zin wel. En zelfs op sommige plekken regent het nu meer. Er valt meer water dan toen in maart. In maart gold het wel voor een heel groot gebied. De hele eigenlijk oostkust van Australië had er toen mee te maken. Van de deelstaat Queensland naar beneden tot aan Sydney. Op dit moment is het vrij lokaal in de buurt en omgeving van Sydney. Maar op sommige plekken is er op één dag meer regen gevallen dan normaal gesproken in heel de maand juli. Dus het is zeker net zo ernstig. En we horen dus mensen die er echt helemaal klaar mee zijn. Maar ja, de natuur is de natuur. Zijn ze machteloos? Voelen ze dat vooral? Ja, de veerkracht is er wel een beetje uit bij mensen. Ze moeten voor de zoveelste keer weer hun spullen pakken, hun huis achterlaten. Veel mensen waren pas net eigenlijk een beetje bekomen van de vorige overstromingen. Hebben allerlei spullen vervangen, hun huis geprobeerd op te knappen. En dan worden ze opnieuw getroffen. Wat ook meespeelt is dat heel veel mensen in die gebieden niet verzekerd zijn. Dat is namelijk onbetaalbaar in bepaalde delen van Australië om je te verzekeren tegen natuurrampen. Dus het is echt letterlijk zo dat mensen dakloos raken. En je merkt zeker en je hoort dat dat enorm traumatiserend is. Ja, een paar maanden terug was er best wel veel kritiek op de hulpverlening. Gaat dat wel beter nu? Ja, dat is een positieve ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Ze hebben zeker geleerd van die vorige ervaringen. De hulpdiensten waren dit keer goed voorbereid. Mensen zijn zo snel mogelijk geattendeerd. En er zijn ook genoeg mensen om het werk uit te voeren. Maar goed, ja, die natuurrampen of zo'n enorme regen, dat is toch moeilijk onder controle te houden. Soms dan regent het zo hard en zijn die overstromingen zo hevig dat ze niet bij de mensen kunnen komen die de hulp het meest nodig hebben. En is een beetje duidelijk wanneer het ophoudt met zo enorm te regenen? Dus wanneer mensen weer terug kunnen? Ja, er wordt gezegd dat vanavond en morgen zou de regen iets moeten opklaren. Er wordt niet verwacht dat het dan meteen is opgelost. Want de grond is zo verzadigd dat de overstromingen ook daarna nog heviger kunnen worden. Ook al houdt het op met regenen. Maar goed, later in de week gaat het weer opnieuw regenen. Dus nee, de komende dagen en misschien wel weken zijn we hier nog niet vanaf. En jij zelf, je zit een beetje droog? Ja, gelukkig wel. Ik zit in een deel van Sydney wat dichter bij het centrum op een heuvel. Dus dat scheelt in ieder geval. In mijn huis zijn er nog weinig lekken. Maar goed, mensen om mij heen hoor ik wel hoor. Ook in het centrum van Sydney die niet hun huis hoeven te verlaten. Maar dat er lekkages zijn. Dus ook waar ik woon is het niet prettig op dit moment. Correspondent Meike Weijers, succes ermee. 8:06. Het NOS Radio 1-journaal. Vooruitblikkend op het verwachte boerenprotest van vandaag sprak Nieuwsuur met crisismanagement-specialist Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. Hoe zorg je als autoriteiten dat dit soort acties in goede banen worden geleid? Van Buren deelt in ieder geval niet de kritiek die de vorige keer was op het politieoptreden. Ik denk dat de politie heeft gedaan wat ze kon, waar ze toe in staat was. Het is heel makkelijk om te roepen van er had meer moeten gebeuren en alles had voorkomen moeten worden. Zo werkt het niet in de praktijk. Je ziet dat de politie tijd nodig had om te reageren op wat er gebeurde, om een betere informatiepositie op te bouwen. Maar keer op keer zal ook worden bekeken hoe moeten we op dit moment optreden. En het is niet zo dat repressie of hard optreden altijd de oplossing is. Soms is het verstandiger om deescalerend op te treden, maar je ziet ook dat daarmee de kous niet af is. Daarna kunnen bijvoorbeeld alsnog mensen worden aangehouden. En ook in Met het oog op morgen ging het over het boerenprotest. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen, vertelde wat boeren zoal mogen doen om hun onvrede te uiten. Je mag niet de wegenverkeerswet overtreden door op een snelweg langzamer dan 70 kilometer te gaan rijden. Maar je mag wel gewoon bij elkaar komen op een plek die de samenleving onhandig vindt, omdat je daardoor de facto dingen blokkeert. Hè? Dat heb je ook als je met een demonstratie door de stad gaat. Als het heel erg vervelend is, mag een burgemeester

Paul Carrack met Don't Shed a Tear. En komende zaterdag dan is hij in Nederland, namelijk op Bospop in Weert. Er komen nog meer Europese maatregelen aan waarover boeren zich boos kunnen maken. Ook het mestbeleid is in het vizier van Brussel, kopt de Telegraaf op de voorpagina vanochtend. Volgens Haagse bronnen komt de Europese Commissie mogelijk nog deze week met een oordeel over het Nederlandse mestbeleid. En dat ziet er niet gunstig uit, zeggen ingewijden tegen de krant. Nederland dreigt de zogenoemde mestderogatie te verliezen, waardoor er dan per direct minder mest uitgereden zou mogen worden. Boeren zijn volgens de Telegraaf dan heel veel geld kwijt aan het afvoeren van mest. Of een andere optie is dat ze de veestapel verkleinen. De markt voor fusies en overnames koelt snel af, blijkt uit onderzoek van het FD. Die krant sprak 8 zakenbankiers en constateert dat de verkoop van een reeks bedrijven de afgelopen maanden is gestrand of voortijdig afgebroken. Bijvoorbeeld Friesland Campina, dat besloot de kindervoedingsdivisie weer uit de etalage te halen, omdat niemand ook maar in de buurt van de vraagprijs kwam. En dit blijkt een wereldwijde trend. Deals sketsen volgens het FD af, omdat het lastig is om nu een prijs op een bedrijf te kunnen plakken. Kopers kunnen niet inschatten hoe de resultaten zich zullen ontwikkelen. Allemaal onzekerheden als de oorlog in Oekraïne, inflatie en de stijgende rente zijn daar de oorzaak van. Het ziekenhuis van de toekomst heeft minder bedden en verpleegkundigen krijgen er meer macht, schrijft de Volkskrant op basis van het nieuwe Radboud UMC in Nijmegen dat vandaag zijn deuren opent. 6 jaar is er aan het ziekenhuis gewerkt. En de krant ziet dat er veel daglicht is, slechts 1 patiënt per kamer en alles is duurzaam in het nieuwe Radboud UMC. Maar ook heeft het ziekenhuis er alles aan gedaan om de werkdruk voor de verpleegkundigen te verminderen. Als patiënten een glaasje water of een krentenbol willen, kunnen ze dat via een speciale patiëntentablet direct aan de voedingsassistent vragen. Scheelt de verpleegkundige dus weer een taak. En patiënten kunnen op die tablet trouwens ook Netflix kijken. Kijk. Blijf ze ook rustig van. Dat is ook belangrijk als je moet herstellen, inderdaad. Het Trouw ging op stap met een groepje studenten in Utrecht. Aanleiding is de weigering van mbo-studenten in studentencafés in de stad. En die cafés mogen officieel mbo'ers weigeren, omdat discrimineren op basis van opleidingsniveau wettelijk niet is verboden. Zonde, zegt de 18-jarige mbo-studente Fleur in Trouw. Het gaat niet alleen om dat biertje in een studentenkroeg, maar er wordt volgens haar sowieso al neergekeken op mbo'ers. Maar de eigenaar van de Kneus, een van de Utrechtse kroegen die mbo-studenten zouden weigeren, ontkent dat. Volgens hem hebben de eisen niks met opleidingsniveau te maken, maar met leeftijd, kleding en gedrag. Groepen jongens of hele dronken mensen, die komen er niet in, zegt hij. Maar als je gewoon vrolijk bent en er representatief uitziet, ben je welkom. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Veel vertraging op de A4 richting Amsterdam. Dat komt door een ongeluk. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp staat inmiddels 9 kilometer. Je hebt daar bijna 40 minuten vertraging. Het was een ongeluk. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. In Chili wordt vandaag na een jaar van vergaderingen de nieuwe grondwet gepresenteerd. Chilenen krijgen 2 maanden de tijd om het document door te nemen. En dan volgt een referendum dat zal bepalen of die nieuwe grondwet er ook echt komt. Journalist Boris van der Spek vanuit Chili. Dat is best bijzonder dat burgers dus mee mogen stemmen over een nieuwe grondwet. Nou, het is absoluut echt een enorm democratisch proces. Als je ziet waar dit allemaal vandaan is gekomen. 2019, de protesten waarmee is begonnen. En nu dat ze zo ver zijn gekomen dat ze de hele grondwet hebben geschreven. Een groep van volksvertegenwoordigers, haast niemand uit de politiek. En dat ze daar nu over gaan stemmen. Nou, het is een enorm democratisch proces zoals je het hier in Latijns-Amerika maar zelden tegenkomt. En wat staat er in die nieuwe grondwet? Ja, het is een behoorlijk boekwerk, dus ik kan het niet allemaal opnoemen. Maar het zijn de meest. Het is een behoorlijk progressieve grondwet. Ook een groot deel van de grondwetgevende vergadering die zijn uit de linkse progressieve hoek. Een van de onderdelen is bijvoorbeeld de rechten die de inheemse volkeren in Chili krijgen. Die krijgen veel meer eigen rechten. Die krijgen zelfs eigen soort van rechtbanken. En manieren om meer aanspraak te krijgen op hun land. Homohuwelijk, abortus, dat soort dingen worden vastgelegd in de grondwet. En ook bepaalde grondrechten die in de vorige grondwet niet waren opgenomen. Dingen die wij heel vanzelfsprekend vinden, zoals het recht op onderwijs, het recht op zorg en zelfs toegang tot water, die tot voor kort geen onderdeel uitmaakte van de grondwet in Chili. Zijn er ook tegenstanders van wat daar allemaal in die grondwet staat? Ja, uiteraard. De huidige grondwet, om die goed te begrijpen, moet een tijdje terug. Die is geschreven in de tijd van Pinochet, van de dictator. In de tussentijd is hij wel hervormd, maar die grondwet heeft wel de basis gelegd voor dat vrije marktmodel in Chili, wat behoorlijk neoliberaal is. Dus er zijn behoorlijk wat economische krachten die tegen die nieuwe grondwet zijn. En dat merk je. Ja, er is, op televisie zijn er campagnes tegen en er zijn ook een hoop van, of een klein deel van de mensen die aan de grondwet hebben meegeschreven, die toch er niet helemaal mee eens zijn, een stuk conservatiever. En die zeggen dat het bijvoorbeeld economische groei in Chili in gevaar zal brengen. Ze zijn eigenlijk bang voor hun eigen portemonnee dus? Uiteindelijk komt het daar wel op neer. Kijk, Chili is een van de meest ongelijke landen binnen de OECD. Binnen die groep van rijke landen, daar maakt Chili onderdeel van. Maar het is nog steeds heel ongelijk. In Latijns-Amerika wordt het land altijd gezien als een soort van Zwitserland door de economische vooruitgang die het geboekt heeft. Maar dat is eigenlijk alleen maar ten goede gekomen aan een hele kleine groep mensen. Heel veel mensen hebben die groei niet gezien. Die werken soms 60 uur per week en aan het eind van de maand houden ze nog steeds niks over. Daar is ook die woede in 2019 vandaan gekomen, waar die protesten ontstonden tegen dat hele ongelijke systeem. En dat is uiteindelijk dus op een mooie politieke manier gekanaliseerd in een proces wat mogelijk tot een nieuwe grondwet gaat leiden. Want dat is echt afgesproken na die protesten? Ja, nou, die protesten die begonnen in 2019 en dat was echt wel heel heftig. Er werd flink gevochten tussen de politie en de betogers. Mensen wilden betere pensioenen, betere toegang tot zorg, tot onderwijs. En uiteindelijk zei de politiek, nou, wat we jullie kunnen bieden is een referendum of we een nieuwe grondwet gaan schrijven. Nou, bijna iedereen die ging stemmen, die heeft daarvoor gestemd. Toen is er een groep mensen gekozen die grondwet is gaan schrijven. Dat hebben we dus afgelopen jaar gedaan. En daar is dit het resultaat van. En dan gaan we nu over 2 maanden zien of Chili ook daadwerkelijk deze nieuwe grondwet wil. Ja, maar uiteindelijk is dit inderdaad het resultaat. Nou, het is wel in 2020, toen dus werd gestemd of ze een nieuwe grondwet wilden, toen was iedereen wel heel positief. Maar dat is een beetje veranderd. Onder meer door die angstcampagnes. Hè, van het gaat de economische groei niet ten goede komen. En wat ook een verschil is, Chili is niet meer het land van 2 jaar geleden. Er is een pandemie overheen gekomen. Er heerst een economische crisis op het moment. Dus mensen zijn nu toch een stuk voorzichtiger en zouden eigenlijk toch stiekem in sommige gevallen wel terug willen naar het Chili van voorheen. Ik zou het niet kunnen zeggen wat de kansen zijn. De ene peiling zegt dat de tegenstanders gaan winnen. De andere peiling zegt de voorstanders. Het worden 2 hele spannende maanden in Chili. En uiteindelijk een referendum op 4 september... dat echt de toekomst van het land gaat bepalen. Journalist Boris van der Spek met een beetje wankele lijn vanuit Chili. 6 minuten voor 6:30. Het weekend is weer achter de rug. Voor veel mensen was het te genieten met zon en prima temperaturen. Maar nu ligt maandag 4 juli voor ons. Ik probeer dat weekendgevoel toch nog maar even vast te houden. Mika met Relax, Take It Easy. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Op verschillende plekken in het land voeren boeren acties. Er rijden trekkers op een aantal snelwegen en N-wegen. Ook blokkeren protesterende boeren distributiecentra van supermarkten. ECOWAS, het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, heft de economische en financiële sancties op tegen Mali en Burkina Faso. Die werden afgelopen jaar ingesteld omdat de regering van de landen door het leger was verdreven. ECOWAS is akkoord gegaan met beloftes van de militaire regimes in Mali en Burkina Faso dat de democratische orde binnen 2 jaar wordt hersteld. In Huizen in Noord-Holland zijn op last van de burgemeester 2 woningen voor 10 dagen gesloten, omdat er wordt gevreesd voor de veiligheid van de bewoners en de omwonenden. Waarom is onduidelijk. De buurt wordt bewaakt door de zwaar bewapende agenten. De politie heeft 3 mensen opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij het bedrijf EncroChat. Dat bedrijf leverde telefoons voor versleutelde communicatie. Criminelen maakten er massaal gebruik van. In 2020 bleek dat de politie maandenlang live meelas op de berichtendienst. En het Wimbledon-avontuur voor tennisser Tim van Rijthoven is voorbij. Gisteravond verloor hij in 4 sets de 8e finale van titelverdediger Novak Djokovic. Potik van de Zandschulp maakt nog wel kans op de kwartfinale. Hij komt vandaag ook een moeilijke tegenstander tegen, Rafael Nadal. Het weer dan, de dag begint vrij zonnig. Later meer bewolking, vooral landinwaarts kan er dan ook een bui vallen. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Bij de ANWB Jolande van der Velden. Ruim 1,5 uur vertraging heeft het verkeer op de A4 van Rotterdam in de richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp staat 10 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Als het goed is, duurt dat niet al te lang meer. De rechte rijstrook is daar nog dicht. En op de A50 Eindhoven-Os zijn in beide richtingen bij Veghel de afritten afgesloten door een demonstratie. Ze zijn er weer, de Vodafone Runners. Dat zijn de beste deals voor jou. Zoals Red Unlimited Sim Only, met onbeperkt data en bellen vanaf €25 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S22. Met tijdelijk hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Kies voor onze nieuwe en verbeterde Shell V-Power en maak kans om aanwezig te zijn bij de race van het jaar. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? Ook voor ondernemers zijn er Vodafone-runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Kies de verbeterde Shell V-Power en spaar nu voor je eigen Ferrari. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek deze zomer de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Een jaar lang volgen we hoe 5 families strijden om het hoofd boven water te houden. Tot nu toe heb ik, als we het allemaal doorheb, 5 kermissen van de 92. Oh. Het wordt je vaak zo moeilijk gemaakt dat het bijna niet mogelijk is om je hoofd dan boven water te houden. Boven water. Vanavond om 21:50 bij BNNVARA op NPO 2. Het aantal Israëlische aanvallen op mensen in en rond de revolutionaire garde in Iran neemt toe. En die aanvallen gebeuren ook steeds meer in het openbaar. De afgelopen weken kwamen 7 Iraanse militairen en wetenschappers onder verdachte omstandigheden om het leven. En Israël zou daar verantwoordelijk voor zijn. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Ties, ja, 7 recente doden dus in Iran. Wat is er tot nu toe bekend? Nou, wat we weten is dat er militairen van de revolutionaire garde, het elitekorps van Iran, en ook Iraanse wetenschappers de laatste weken onder mysterieuze omstandigheden zijn omgekomen. Het meest opvallende slachtoffer was een Iraanse kolonel. Die werd in mei doodgeschoten in Teheran door 2 mannen op een motorfiets, terwijl hij daar in zijn auto zat. Daar wordt Israël van beschuldigd door Iran, met name de geheime dienst Mossad die erachter zou zitten. Maar die kolonel is niet de enige, want kort daarna kwamen ook 2 wetenschappers om die jong en gezond waren, maar plotseling kort na elkaar ziek werden. Een van hen na een etentje. Die zouden zijn vergiftigd. Een ander lid van de revolutionaire garde, daarover werd gezegd dat hij van een balkon was gevallen. En in al die gevallen wordt in meer of mindere mate naar Israël gewezen, de aartsvijand van Iran. Waarmee Iran en Israël, die twee landen, die eigenlijk al jaren een soort schaduwoorlog uitvoeren met elkaar. En wat zegt Israël erover? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ontkenning nog bevestiging, maar vorige maand maakte de toenmalige premier Bennett wel een opmerking die erover ging. En hij zei dat acties tegenover Iran in een hogere versnelling waren gezet, zonder iets over die specifieke gevallen te zeggen. En hij maakte ook wel de vergelijking met een octopus, waarin Iran een octopus is met verschillende armen. Organisaties die door Iran worden gesteund, zoals bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon, maar ook andere groepen in bijvoorbeeld Syrië en de Palestijnse gebieden. En eerst zou Israël met name die armen aangevallen hebben, maar nu zouden ze in die octopus-doctrine ook het hoofd van die inktvis aanvallen, dus Iran zelf. En stel, Israël zit er inderdaad achter. Hoe komt het dan dat ze juist op dit moment het aantal opvoeren? Nou, wat op dit moment in Israël speelt, is dat de angst heel erg leeft dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een atoomwapen. Iran zegt dat ze een vreedzaam kernprogramma hebben, maar in Israël gaat eigenlijk iedereen ervan uit dat het om een nucleair programma gaat, waarin ook een kernbom ontwikkeld wordt. Israël is op dit moment de enige kernmacht in het Midden-Oosten, wil dat ook zo houden. En Israël heeft weinig vertrouwen in de gesprekken die bezig zijn met Iran om weer tot een nucleaire deal te komen die er eerst was, waar de toenmalige president Trump zich uit terugtrok. Maar daar heeft Israël niet zo heel veel vertrouwen in die diplomatieke route. Israël wil eigenlijk zijn eigen plan trekken. En ik sprak er ook een militair analist over hier in Israël, Amos Harel. En die zei het volgende over die aanvallen. I think the ongoing war between Israel and Iran is gradually stepping out of the shadows. This is much more serious and much more aggressive and much more out in the open than any time we've witnessed before. This is what keeps everybody awake and worried all over the Middle East. Ja, hij zegt eigenlijk dat die oorlog dus tussen Israël en Iran steeds meer in het openbaar gebeurt, minder in de schaduwen, en dat de houding van Israël veel agressiever is geworden. Ja, dit zijn allemaal aanvallen op mensen, op personen. Hoe groot is de kans dat Israël bijvoorbeeld overgaat tot bijvoorbeeld het aanvallen van zo'n atoominstallatie? En dat is de vraag, want zo'n aanval is niet eenvoudig. Het is ook niet duidelijk of Israël daartoe in staat is, of ze dat ook zouden willen. Ik stelde die vraag ook aan die analist die je net even hoorde, of dit echt tot een openlijke oorlog zou kunnen leiden. Never say never, but my personal view is that this is not in the cards right now. I don't see any interest from the Israeli side, and I suspect that the Iranians themselves do not want direct military confrontation because they have everything to lose, and it's not going to help them anyway. Ja, hij zegt dat het hem onwaarschijnlijk lijkt dat er echt een openlijk militair conflict zal ontstaan, omdat geen van beide partijen daar echt belang bij hebben op dit moment. Maar goed, speelt Israël wel met vuur? Want Iran zal het toch ook niet helemaal over zijn kant laten gaan? Nou, Israël houdt wel rekening inderdaad dat Iran iets beraamt tegenover Israël. Met name werd er gewaarschuwd voor een aanval op Israëlische burgers in Turkije. Dus alle toeristen werden opgeroepen door de Israëlische regering om terug te komen uit Turkije, vanwege de angst voor een Iraanse aanslag daar op toeristen. Dat is niet gebeurd, maar die dreiging blijft wel bestaan. Nu zouden er bijvoorbeeld plannen zijn in Egypte om Israëliërs daar iets aan te doen. Daar wordt allemaal geen bewijs van gegeven hoe dat dan zou gebeuren. Het blijft allemaal een beetje in het schimmige. Tegelijkertijd zijn er ook cyberaanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Aanvallen met drones. Dus ja, ook al komt het nog niet tot een openlijke oorlog, de tijd dat dit conflict zich bijna alleen maar onder de radar afspeelde, die tijd lijkt wel voorbij. Correspondent Ties Brok vanuit Israël. Ja, dit is het gekraak van plastic bekers. Dat geluid kennen we allemaal wel van misschien een festival of concert. Maar dat geluid dat gaat verdwijnen. Steeds meer evenementen vragen bezoekers namelijk om de bekers terug te brengen naar de bar. Op die manier kunnen ze de bekers hergebruiken en verdwijnen ze niet in een verbrandingsoven. Een van de festivals die daar dit jaar mee proefdraaide is hip-hop festival Wooha. Dat werd dit weekend gehouden in Hilvarenbeek en verslaggever Nick Wouters keek hoe het daar werkte. Wow. Bij het begin van het festival krijg je een token, de recycle token. Die kan je inleveren en dan krijg je je eerste beker. Ja, en dan mag je pas weer drinken bestellen als je diezelfde beker weer terugbrengt naar de bar. Inleveren, en voor jou? Ja, topper. Dankjewel. Veel plezier. We zijn alleen maar aan het recyclen, maar dat is heel goed, want elk festival doet dat bijna nu. En dan is het terrein niet zo vies en wij kunnen het plastic recyclen, dus heel fijn. Want hij brengt net een flesje spa en dan, wat krijgt hij daarvoor terug? Hij krijgt een recyclemuntje voor terug. Je wilt niet de hele tijd met een leeg bekertje rondlopen, dus dan kan je hem ook weer inleveren voor een muntje en die kan je gewoon in je zak stoppen. Dat is veel fijner dan zo'n leeg bekertje. Wat bestelt u? Niks. Oh. Drie muntjes? Ja. De recyclemuntjes? De recyclemuntjes. Wat vindt u daarvan? Ideaal. Weinig afval. Perfecte. Ja, het zal vast wel helpen, maar het is vervelend, want je moet de hele tijd je bekertje meenemen. Lijkt me een kleine moeite voor een betere wereld. Ruud Lemmert, festivaldirecteur van WUA. Hoe gaat het met het nieuwe systeem? Nou, het nieuwe systeem gaat goed. Iedereen pakt het goed op. Brengt dat extra werk voor jullie mee? Ja, wel wat. We zijn de bekers natuurlijk ook apart aan het inzamelen op deze manier. Dus de bekers die worden achter de bar ingezameld. Ze gaan vanaf daar ook weer naar een perscontainer. En ze worden dan uiteindelijk ook weer opgehaald en gaan ze naar een verwerker. Dat is wel wat extra werk, maar dat werk spaar je ook wel uit in schoonmaak natuurlijk. Het scheelt echt een hele hoop werk. Kijk, die schoonmaakwagens moeten er sowieso doorheen. Maar als er niet 100.000 bekers op de grond liggen, dan scheelt dat wel. Laura van der Voort van Green Events. Wordt achterna gezeten door een bij. Is hij weg? Hij is weg, ja. Gelukkig. Wat vindt u van deze oplossing? Hele mooie oplossing. Want eigenlijk het allerbelangrijkste is als je naar het elimineren van die single-use plastic beker krijgt, is dat, dat je een retoursysteem moet implementeren. Dus of je nu gaat hergebruiken of gaat recyclen, die beker moet terug en die moet niet meer op de grond terechtkomen. Je moet mensen opvoeden dat ze de beker terugbrengen. Ja, opvoeden, maar ze ook een reden geven om die beker terug te brengen. Want uit zichzelf doen ze dat niet. Hebben heel veel pilots in het verleden wel laten zien. Dus je moet zeggen, een reden geven om iets met die beker te gaan doen. Hier worden uiteindelijk de uitgesorteerde petflessen worden hier vermalen tot vlees, tot maalgoed. Dat is de volgende stap. Ja, en ook de plastic bekers? Dat plastic bekers in vitro. Ja. Worden hier in vitro als flessen ook vermalen en dan richting de volgende stap het wasproces. Mark Mens, u bent van Indorama. Hier in Spijk komen die bekers van die festivals dan uiteindelijk onder meer terecht. En u bent eigenlijk gewend om met petflessen te werken, want om u heen op dit terrein, ik zie overal petflessen. Hoe nieuw is dit voor u? Nou, het is voor ons allemaal vrij nieuw. Maar wij zijn eigenlijk heel blij dat we daar samen met de organisatoren van evenementen een oplossing hebben kunnen vinden. Ik denk dat dat voor beide een win-win situatie is. We hebben een mooie grondstof erbij. Hun hebben een mooie oplossing voor hun tot nu toe. Afval. Hier worden de bekers gereinigd. Exact. De bierresten worden eraf gespoeld. Exact. De bierresten en wat dit meer zijn. Het wordt een verplichting ook van festivals. En dat gaat u nog meer werk opleveren. Ja, maar goed, wij staan graag open voor meer werk en voor meer materiaal. Dat snap ik. Ik denk dat het eigenlijk voor iedereen een win-win situatie is. We lopen gesprekken met de verschillende BVO's, betaalvoetbalorganisaties, dat we ook daar een oplossing kunnen aanbieden voor de bekers die tijdens wedstrijden aanvallen. Dan zien we misschien ook geen mensen meer bekers op het veld gooien. Dat zo, nou goed, dat kunnen we denk ik niet voorkomen. Maar in ieder geval wel de bekers die op het veld gegooid zijn. Jammer genoeg dat we die wel een goede toepassing uiteindelijk een nieuwe beker van kunnen maken. Ja, maar als je die beker op het veld gooit, dan moet je weer een nieuwe statiegeld betalen. Dus misschien dat mensen dan denken, dat doe ik toch maar niet. Ja goed, maar sport is emotie. Maar goed, en geld is natuurlijk ook wel een drijfveer. Maar we willen graag wel de bekers van ook van de voetbalclubs en van andere sportevenementen. Je pakt de bekers van de voetbalclubs af. Ja, en goed overleg, hè, weliswaar. Zei Mark Mes van de recyclingfabriek. Uiterlijk over 2 jaar moeten alle festivals zijn gestopt met wegwerpbekers. 6:55. Italië komt met een nationaal noodplan vanwege aanhoudende droogte. Verschillende regio's hadden al gevraagd of ze de noodtoestand mochten afkondigen om verregaande maatregelen te kunnen nemen. Vooral in het noorden van het land, rondom de rivier de Po, is al weken een groot tekort aan water. In meer dan 100 gemeenten is het gebruik van drinkwater beperkt en boeren zijn ten einde raad. Zo ziet correspondent Helene Daans. Là si può vedere che è morto. Daar zijn alle maisplanten al dood. Qua è scappata un po' di acqua da quel mais lì quando ha irrigato, allora ha avuto la fortuna di bere un pochino. De planten hier hebben wel een beetje water gekregen. Purtroppo questi campi qua. En als het weer regent zal het probleem misschien een beetje kleiner worden, maar de oogst zal zeker minder zijn dan normaal. Il raccolto sarà compromesso sicuramente. Boer Danilo Rosetto loopt over zijn veld in Piemonte, de regio tegen Frankrijk. Hij is al weken bezorgd, niet alleen voor zijn planten. Ho 200 capi di frisone. Want hij heeft ook 200 koeien. Ma un conto è... Hij wordt 's ochtends ook wakker denkend, wat moet ik die koeien nu weer te eten geven? Perché loro mangiano. Maar boeren hebben dit jaar lang geen water genoeg om al hun gewassen te irrigeren. De rivier de Po, de langste van Italië, die ontspringt in de Alpen en het land doorkruist van west naar oost, is veel te droog. Al maanden regent het nauwelijks. Solitamente l'acqua è abbondantemente in questo periodo un metro e mezzo oltre il livello che abbiamo adesso. Normaal is het waterpeil anderhalve meter hoger dan nu, toont wetenschapper Marco Gardella, die werkt bij de organisatie die het watermanagement doet van de Po. Queste portate, dit peil zien we normaal aan het eind van augustus. Siamo solo all'inizio della stagione irrigua. Maar nu staan we nog maar aan het begin van het seizoen waarin boeren hun land moeten bewateren. En land is hier veel, want meer dan de helft van alle landbouw in Italië speelt zich af rondom de rivier de Po. Quest'acqua fa il 40% del PIL. 40% van het Italiaanse bruto nationaal product wordt met dit water verdiend. Met mais dus, zoals in Piemonte, ook veel rijst en graan. Maar denk verderop langs de rivier ook aan Parmezaanse kaas, aan Parmaham. Allemaal producten die afhangen van de Po. En nog verderop, helemaal in het westen, bij Venetië, ci troviamo nel delta del Po. Is de delta van de Po. Noi siamo in una zona dove daar wordt 75% van de beroemde vongole-schelpen in Europa verbouwd. En ook daar gaat het slecht. Er is niet per se droogte, zegt visser Nicky Benini. Het probleem is de saliditeit van het water. Maar het probleem is verzouting van het water. Als er geen zoet water meer is, vult de zee dat tekort aan met zout water. En vongole en mosselen groeien daardoor minder, want die hebben juist nood aan zoet water. Van uiterst west tot uiterst oost, Italië heeft dorst. Stiamo subendo una desertificazione. Wat we zien gebeuren is verwoestijning, zegt wetenschapper Marco Gardella. Questo è un primo effetto di quello che rappresenta il cambiamento climatico. En de droogte dit jaar is een eerste effect van de klimaatverandering. Zei correspondent Helene Daans. Voor vakantiegangers die naar het gebied trekken gelden trouwens geen extra regels. Wel is het op sommige plekken verboden om zwembaden bij te vullen. Mondkapjes die zijn terug van weg geweest in verpleeghuizen. Want nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt, vragen steeds meer verpleeghuizen aan medewerkers een mond-neusmasker te dragen. Bevestigt de brancheorganisatie Actis aan de Volkskrant. Niet alleen om de bewoners te beschermen, maar ook om het ziekteverzuim onder personeel in te tomen. Verder mogen vanwege de personeelskrapte in sommige verpleeghuizen zorgverleners ook doorwerken als ze een coronabesmetting hebben opgelopen. Tenminste als ze geen of milde klachten hebben. Meer verpleeghuisorganisaties overwegen die noodmaatregel weer in te voeren als de continuïteit van de zorg in het geding komt. Op bijna 400 verpleeghuislocaties zijn de afgelopen 4 weken coronabesmettingen geconstateerd. De gemiddelde Nederlander is niet goed op de hoogte van het huidige autobelastingssysteem, blijkt volgens de Telegraaf uit een groot onderzoek dat de ANWB liet uitvoeren onder ruim 2000 Nederlandse automobilisten. Ze zijn bekend met de motorrijtuigenbelasting en de accijns op brandstoffen, maar hebben er geen idee van dat ze ook nog betalen via verstopte belastingen, zoals de krant dat noemt, zoals bij de aanschaf van een voertuig, en de zogenoemde provinciale opcenten, een verzamelnaam voor belastingen. De ANWB noemt de resultaten van het onderzoek opvallend en zegt dat het belastingssysteem dus niet transparant genoeg is. Zo kan 19% geen enkele van de 3 soorten autobelasting opnoemen. Niet iedereen heeft last van de boerenprotesten vandaag. Hotels rondom Schiphol die doen goede zaken. Alle kamers zijn bezet, vooral door mensen die vandaag vliegen en er geen vertrouwen in hadden dat ze met al die aangekondigde blokkades nu nog op de luchthaven zouden kunnen komen, vertellen ze bij NH Nieuws. Omdat we morgen naar Canada vliegen. En ja, protesten voorspeld zijn. En met name hier rond Schiphol uiteraard. En ja, we willen dus niet onze vlucht missen. We hebben gehoord van de protestactie. En wij hebben onze voorzorgsmaatregelen genomen. En we zijn al naar hier gekomen om te overnachten. Dat we morgen te voet tot aan de luchthaven kunnen gaan. Ja, het is handig, maar niet goedkoop. Een nachtje logeren bij Schiphol kan op dit moment zo honderden euro's kosten. En dan moet je nog op vakantie. Ja, die hebben lekker zaken gedaan dus. Ja, dat zeker. En dan nog het Parool. De krant schrijft over een wel heel brutale overval op een terras in Amsterdam. Van een Amsterdams restaurant afgelopen weekend. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand met een capuchon naar een tafelgast loopt en een pistool op zijn hoofd zet. Hij eist de dure Rolex-horloge die om de pols van het slachtoffer zit. En zei, geef me je horloge, anders schiet ik je door je hoofd, vertelt het slachtoffer in de krant. En volgens hem hoorde hij het pistool klikken. Dus gewoon een willekeurig slachtoffer die ergens op het terras in Amsterdam zat. Omdat de man zich verzette, nam de dader wel de benen zonder het horloge mee te kunnen nemen. Het slachtoffer gooide nog een stoel naar hem, maar die kwam op het gezicht van een vrouw op het terras terecht, die twee voortanden brak en haar kin moest laten hechten in het ziekenhuis. Ach. Wat een toestand daar, hè? Ja, de man met de Rolex heeft naar eigen zeggen zijn lesje geleerd en zegt in het Parool, als je in Amsterdam nog een duur horloge omdoet, dan ben je levensmoe. Ja. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. In totaal staat er 22 kilometer file. En goed nieuws voor het verkeer op de A4 richting Amsterdam. Daar is de rijstrook weer vrij. De file is zo goed als opgelost. Bij Zoeterwoudendorp nog zo'n 5 minuten vertraging. Onmiskenbaar gitaargeluid van Santana met The Game of Love. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Hoe bestrijd je de Japanse duizendknoop? Met kokend water, uitgraven tot aan de wortel, of toch anders? De Wageningen Universiteit heeft in opdracht van het Achterhoekse bedrijf Tibach een nieuwe methode onderzocht. Want de Japanse duizendknoop komt oorspronkelijk uit Japan en kan enorm gaan woekeren. Chris van Dijk, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Chris van Dijk, hoop ik. Er wordt hier. We gaan eventjes op een andere manier contact proberen te leggen. Want blijkbaar is deze verbinding verbroken over de Japanse duizendknoop. En hopelijk wordt de telefoon zo opgenomen. En dan kunnen we alsnog praten over dat woekerende plantje. Nou ja, zeg maar plant. Goedemorgen. Chris van Dijk. Goedemorgen. Ja, we hebben contact. Ja, oké, prima. een nieuwe methode dus om die duizendknoop uit te roeien, zou ik maar zeggen. Wat is die nieuwe methode? Ja, die is gebaseerd op het afkoelen van de bodem, zeg maar van de grond waar de Japanse duizendknoop in groeit. Samen met Tibach is er een installatie gebouwd en getest. Waarbij je zeg maar een wat groter grondvolume in een paar stappen kunt afkoelen naar ongeveer min 8, min 10 graden. En dat blijkt een goede methode te zijn om die wortelstokken, want daar gaat het met name om. Die duizendknoop maakt heel veel ondergrondse stengels. Om die aan te pakken. Want dat is ook met heel veel andere technieken het probleem. Kijk, de stengels die en de bladeren boven de grond, die kun je wel kwijtraken. Maar het is vooral wat er onder de grond zit wat het probleem is. En die zijn moeilijk te bestrijden. Met deze techniek lukt dat prima. En hoe koe je dat af? Hoe doe je dat? Ja, dat zijn we dan noemen vrieslansen. Dat zijn eigenlijk dubbelwandige pijpen die je de grond in boort, die je in de grond zet. Die worden aan elkaar gekoppeld en verbonden met een koelmachine. En daar loopt koelvloeistof doorheen met een temperatuur van min 35. En zo wordt die grond eigenlijk heel langzaam afgekoeld tot de gewenste temperatuur. En moet je dat dan nog in een bepaalde tijd van het jaar doen? Ja, dat is wel belangrijk, want planten die overwinteren ook. Dus die zijn wel bestand tegen vorst. Dus je moet het wel doen in het wat wij dan noemen het groeiseizoen, zeg maar, als ze echt actief zijn. Ja, dat loopt ergens van april tot november of zo. Hè. Maar in de winter zijn ze wat afgehard. En dan zal het ongetwijfeld minder werken. Maar geldt het dan niet voor alles wat er in die bodem zit? Dus maak je niet meer kapot dan je lief is, zou ik maar zeggen? Nou, kijk, andere planten die komen daar eigenlijk niet voor. Hè. Die duizendknoop die concurreert alles weg. Er groeit verder eigenlijk helemaal niks. Dus dat is niet zo'n probleem. Dan heb je nog het bodemleven zelf. Hè. De schimmels en de bacteriën en de kleine diertjes. Nou, die blijken daar geen last van te hebben. Dat hebben we zowel voor achteraf als tijdens de testen diverse keren gemeten en vergeleken met grond waar we niks mee hebben gedaan. Ja, daar zie je eigenlijk geen verschillen. Dus zodra dat bevriezingsproces weer is ontdooid, zeg maar, die grond weer is ontdooid, dan gaat dat bodemleven eigenlijk gewoon weer verder waar het gebleven was. Dus daar heeft het eigenlijk nauwelijks effect op. Nee, maar het is dus wel echt bedoeld voor plekken waar de Japanse duizendknoop het helemaal heeft overgenomen. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel wat in de tuin, dat haal ik iedere keer weg. Het gaat inderdaad niet per definitief weg, maar andere planten groeien er ook. Ja, kijk, als het echt helemaal door elkaar staat, dan zullen die planten ook verdwijnen. In ieder geval wat we ook wel gezien hebben is dat zaden van kruiden en dergelijke, die overleven dat ook. Dus je ziet wel heel snel hergroei. Ja, dat zijn dan niet precies de planten misschien die je er oorspronkelijk had staan. Dan krijg je andere kruiden. Maar die kunnen daar wel tegen. Dat hebben we wel gezien. Nou ja, mensen die er last van hebben. Het is ook vooral bedoeld voor grotere plekken, hoor. Kijk, als je een paar planten hebt, dan is het niet lonend om die hele installatie op te bouwen. Nee, want is het duur? We weten nog niet precies wat het per vierkante meter gaat kosten. Daar zijn we nog naar, of daar is de firma Tibach nog naar aan het kijken. Ja, kijk, je moet er naartoe, je moet installatie opbouwen, het moet een tijd staan. Dus ja, dat er prijs aan hangt, een prijskaartje aan hangt, dat zal duidelijk zijn. Maar ik kan op dit moment nog niet echt zeggen hoeveel euro per vierkante meter dat is. Nee. Ja, behalve dat het dus andere planten helemaal wegdrukt, levert het ook nog andere schade aan, hè? Op. Ja, je ziet het ook. Je ziet hem in de openbare ruimte ook op heel veel plaatsen voorkomen langs wegen. En daar, ja, daar veroorzaakt hij toch ook wel echt schade aan de wegen zelf. Hè, maar ook aan kabels en leidingen, aan kademuren, brughoven. Als hij daar eenmaal tussen zit, ja, dan heb je wel risico dat hij dingen uit elkaar gaat drukken. Dat is ook de reden dat heel veel gemeenten er ook wel erg druk mee zijn om toch zo goed mogelijk weg te krijgen eigenlijk. Ja, vandaar dat deze methode zou kunnen helpen. Ja. Dank u wel, Chris van Dijk, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Ster. Voor mijn overstok heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, vel je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is Regiobank de buurtzame bank. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar en nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Wilt u een bedrijfspand kopen of uw bedrijfshypotheek oversluiten? Loop binnen bij de zelfstandig adviseur in uw buurt of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Boeren blokkeren distributiecentra. En ook op de weg zijn hier en daar protesten. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Op verschillende plekken in het land zijn nu boerenacties aan de gang. Rijkswaterstaat heeft op meerdere snelwegen trekkers gesignaleerd. En er zijn blokkades bij een aantal distributiecentra van supermarkten. Volgens Omroep Brabant heeft de ME boeren geschommeerd om de rijbaan vrij te maken bij het distributiecentrum in Veghel. En daar lijken ze gehoor aan te geven. Er wordt verder vandaag rekening gehouden met langzaamaan acties op de wegen. En ook Schiphol is genoemd als protestlocatie. De marechaussee staat paraat op de luchthaven en reizigers krijgen het advies met de trein te komen. De ANWB en Rijkswaterstaat zeggen dat automobilisten rekening moeten houden met extra reistijd vandaag. Bij een aanslag gisteren in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn minstens 3 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er 3 slecht aan toe zijn, heeft de Deense politie bekendgemaakt op een persconferentie. Een Deense man van 22 is opgepakt, het is een bekende van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken waren bij het incident in Kopenhagen. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. 11% van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen, staat in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit. Maar er werd ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. NS zet de komende week weer minder treinen in als gevolg van personeelstekorten. Op 6 trajecten vallen vanaf vandaag ritten uit. Soms alleen in de spits, soms ook een groot deel van de dag. Het zijn onder meer sprinters tussen Gouda en Den Haag en Rotterdam en intercities van Amsterdam naar het noorden en het zuiden. Staatssecretaris Heijnen schreef al in een Kamerbrief dat het personeelstekort bij NS mogelijk zal aanhouden tot na de zomer. Ook andere OV-bedrijven kampen met personeelstekorten. Zo reden de treinen van Arriva in de Achterhoek deze week volgens een aangepaste dienstregeling. Tennisser Tim van Rijthoven is uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de 4e ronde van het toernooi van titelhouder Novak Djokovic. De 25-jarige Nederlander verloor in 4 sets van de Serviër. Van Rijthoven deed voor het eerst mee aan Wimbledon. Vanavond komt ook Botik van de Zandschulp uit in de 4e ronde op het Londense gras. En hij speelt tegen Rafael Nadal. Het weer dan, zon en stapelwolken met vooral vanmiddag landinwaarts ook plaatselijk een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En morgen verandert er maar weinig. Jolande van der Velde, hoe is het op de weg? Het gaat eigenlijk prima op de weg. Er staat in totaal 18 kilometer file. Maar op de A28 Zwolle-Assen is in beide richtingen bij beide... daar zijn de op- en de afritten dicht. En ook op de A50 Eindhoven-Os bij Veghel is in beide richtingen de afrit dicht. Maar op de snelwegen rijdt het eigenlijk redelijk goed door. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht... tussen Kuik en Boksmeer nu zo'n 10 minuten vertraging. En ook bijna 10 minuten voor de N44 Den Haag richting Wassenaar... bij Wassenaar Centrum. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank of fauteuil en nog veel meer. Kom snel langs bij jouw dichtstbijzijnde Montelwinkel. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Nu bij Sunweb de vakantiegarantie. Zo kan je tot 2 weken voor vertrek flexibel omruilen. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Protesterende boeren hebben op verschillende plekken in het land distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. In Zwolle gaat het om een distributiecentrum van Albert Heijn. Mark Bakker, verslaggever van RTV Oost, over die actie. Het gaat heel gemoedelijk hier bij het Albert Heijn distributiecentrum. Honderden trekkers staan hier wel op de weg en blokkeren ook de toegang naar het Albert Heijn distributiecentrum. Met als gevolg dat ook een lange rij vrachtwagens hier staat. Ik heb net even een chauffeur gesproken. Ja, die staat hier zeker wel een uurtje of twee te wachten. Die had gedacht, als ik heel vroeg ben, dan kan ik nog even mijn koffie en mijn chocolade lossen bij dit distributiecentrum. Maar ja, hij staat hier toch in de rij en het ziet er niet naar uit dat hij vandaag ook nog zijn lading kan lossen. De boeren blijven hier voorlopig nog wel even staan en de toegangswegen, ja, die zijn hier nu allemaal geblokkeerd. Behalve dan een groot kruispunt bij de brandweer hier in Zwolle. Want ja, die toegang moet natuurlijk wel vrij blijven. En als ik naar de boeren kijk, ze zijn rustig wat met elkaar aan het praten. Ze staan in groepjes bij elkaar, ook lekker in het zonnetje. Maar tot nu toe verloopt deze demonstratie rustig in Zwolle. Verslaggever van RTV Oost, Mark Bakker. En Noël van Hooft, verslaggever bij Omroep Brabant. Noël, jij bent in Veghel bij een distributiecentrum van Jumbo. Ja, we horen Wouter net al zeggen dat daar de ME aanwezig is. Hoe is de situatie bij jou? Ja, er was vanaf 5 uur was de N-weg, de provinciale weg, vanaf de A50 geblokkeerd. Dat werd gedaan met de trekkers, met hooibalen op de weg. Nou, dat is een half uurtje geleden ongeveer beëindigd door de ME. In ieder geval de boeren die kregen te horen dat ze weg moesten. En als dat niet gebeurde, dan zouden er boetes uitgeschreven worden. Nou, ze zijn dus vertrokken, maar ze zijn echt 200 meter verder weer gaan staan. En nu op het industrieterrein De Amert in Veghel. En dat is bij distributiecentrum Jumbo. En daar kan nu geen vrachtwagen meer op of af. En met hoeveel boeren zijn ze? Ja, ik tel hier een trekker of 20 nu. Ik tel ook een vrachtwagen. Ik tel hier ook een giertank. En wat ik dus zei, hun wapen zijn die hooibalen. Want die worden overal op de weg gegooid. En ja, dan ja, is er echt geen doorkomen meer aan. Alleen een ME-bus kan die hooibalen dan nog een klein beetje aan de kant schuiven om doorgang te maken. Want hoe zou jij de sfeer omschrijven? Rustig. Ze zitten op dit moment in hun trekker te wachten. Toen ze straks de N-weg blokkeerden, toen stonden ze met groepjes bij elkaar. Nou, dan hebben ze niet heel veel van de pers weg hoor. Want wij zijn allemaal natuurlijk heel erg links, zoals ze dat zeggen. En wij verdraaien hun verhaal. Dus ze moeten van ons op dit moment niet heel veel hebben hier in Veghel. Maar verder is de sfeer gemoedelijk. Ze zijn hier voor één doel, zeggen ze. En dat is strijden voor de boeren en vandaag de voedselvoorziening platleggen. En ik heb hier bij de Jumbo begrepen, niet officieel van het hoofdkantoor, maar ik heb hier bij de Jumbo begrepen dat de Jumbo gisteren al extra vrachtwagens de weg op heeft gestuurd. Zodat de winkels vandaag niet zo heel snel leeg zullen raken. Dankjewel, Noël van Hoofd, verslaggever dus bij Omroep Brabant in Veghel. En dit weekend werd bekend dat VVD'er Johan Remkes is benoemd tot speciale stikstofbemiddelaar. Hij moet het gesprek tussen de politiek en de boerenprotestbeweging op gang helpen. Ay Kramer, mediator en voorzitter van de Vereniging Mediators bij de Overheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u dat deze bemiddelingspoging eruit zal zien? Ja, dat is een goede vraag. Hij begint op een vreemde manier eigenlijk, deze bemiddelingspoging. Omdat normaliter begint het met de vraag, ja, wie is een bemiddelaar? Wie is iemand die het vertrouwen van alle partijen, alle stakeholders kan krijgen? Dus dat betekent dus ook dat de boeren, die moeten ook vertrouwen hebben in zo'n bemiddelaar. Ja, en nu deze bemiddelaar wordt eigenlijk eenzijdig aangesteld. Dus dat is een beetje een gek begin van zo'n bemiddeling. Ja, dan sta je als bemiddelaar. Alhoewel de vraag is of je het ook echt Remkes een bemiddelaar moet noemen. Ik ben eerder geneigd om hem een omgevingsmanager te noemen, bijvoorbeeld. Om ook een ambtelijke term te gebruiken. Dus hij staat eigenlijk al 3-0 achter voordat hij begint. Maar ja, stel je voor, het lukt hem om iedereen om tafel te krijgen. Ja, dan zal toch eerst een aantal procesafspraken gemaakt moeten worden. En dat is al ingewikkeld, want ja, welke boerenorganisaties moeten aan tafel zitten? Dus dat gesprek zal beginnen met van ja, wie moet hier deelnemen aan deze bemiddeling? Nou, dat is al een ingewikkelde vraag. En dan ben je dus nog niet eens aan de inhoud toegekomen. Ja, u zegt, hij staat al met 3-0 achter, omdat hij gewoon is aangewezen door het kabinet. En de boeren zijn daar niet in gekend. Hè? Dus niet gevraagd, wie willen jullie als bemiddelaar? Mm-hmm. Nou ja, goed, Agractie en Farmers Defence Force, die hebben ook al meteen gezegd, wij hebben hier helemaal geen vertrouwen in. LTO wil het gesprek nog wel aangaan. Dat betekent dat Remkes wat kan. Wat kan hij doen? Ja, nou, stel je voor het lukt. Dus het lukt wel om het enigszins op gang te brengen. Ja, dan is dit natuurlijk een van de meest ingewikkelde bemiddelingen die je zou kunnen bedenken. Omdat dus er zijn heel veel factoren die van invloed zijn natuurlijk op dit vraagstuk. Er zijn ingewikkelde milieutechnische vragen waar je over kunt discussiëren nog steeds. He, dus het eens worden over zeg maar, de wetenschappelijke inzichten over het gevaar van stikstof, et cetera. Nou, dat is al heel ingewikkeld. Maar zo'n bemiddelaar zal eerst toch een soort van vaste basis, een soort vaste grond moeten vinden waar de partijen het over eens zijn. Dus dat is al ingewikkeld. Daar heb je bij wijze van spreken niet zozeer een bemiddelaar, maar bijvoorbeeld een panel van experts nodig die in staat zijn om inhoudelijke vragen te beantwoorden van de verschillende partijen. Dus dat zou een eerste stap kunnen zijn. Nou, dus stel je voor dat dat lukt, dat je het een beetje eens wordt over de onderliggende wetenschappelijke inzichten. Nou, vervolgens moet je rekening houden met alle juridische en beleidstechnische aspecten. Hè, alle milieudoelstellingen, andere wet- en regelgeving. Dus dat is ook nog eens ingewikkeld. Want kijk, voor de betrokken ambtenaren is dat allemaal duidelijk. Maar voor de andere partijen, dus in dit geval bijvoorbeeld de boeren, die hebben daar natuurlijk geen zicht op. Die vinden dat als je zegt van ja, als de overheid zegt ja, we zijn gebonden aan bijvoorbeeld bepaalde Europese doelstellingen. Ja, dat zal de gemiddelde boer die zeggen, oh ja, wat dan? Dus die dingen moeten helder zijn, zodat men een beetje op dezelfde frequentie zit. Nou, het is natuurlijk niet voor het eerst dat ze met elkaar gaan praten. Er is al wel best wel veel gepraat. Wat zegt het wat u betreft dat het kabinet zegt, wij stellen een bemiddelaar aan en dat ze dan inderdaad kiezen voor Johan Remkes? Ja, ik ben daar wel echt kritisch op hoe dit is gegaan. Kijk, de Tweede Kamer en het kabinet zijn in feite twee verschillende bestuursorganen. He, de Tweede Kamer is de wetgevende macht, het kabinet de uitvoerende macht. De Tweede Kamer heeft gezegd, er moet een bemiddelaar komen. Nou, dat is vind ik een goede ontwikkeling. Het laat zien dat zij zien dat er meer nodig is dan wat het kabinet, de strategie die het kabinet nu heeft. Maar nu komt-ie. Eigenlijk had dus de Tweede Kamer zelf een bemiddelaar moeten aanstellen, of iemand moeten aanstellen die op zoek ging naar de juiste bemiddelaar. Dus ja, ik vind eigenlijk dat de Tweede Kamer een goede beslissing heeft genomen, maar dat ze de bal weer te snel bij het kabinet hebben gelegd. En dat is een gemiste kans. Die bal neer voor het kabinet, die schieten hem wel in met een vriendje van, met een old boy. Want Remkes is natuurlijk het oliemannetje die de afgelopen jaren te pas en te onpas wordt ingeschakeld als het ergens vastloopt. Ja. Dus ja, als je een bemiddelaar, de kracht van de bemiddelaar is dat hij onafhankelijk en neutraal is. Ja, dan is het vreemd om echt een vertrouweling van Rutte daarvoor in te zetten. Ja, maar de Tweede Kamer heeft het kabinet wel die kans nu gegeven door die bal meteen weer terug te leggen bij het kabinet. U heeft er weinig vertrouwen in, dat hoor ik al. Dank u wel, Eike Kramer, mediator en voorzitter van de Vereniging van Mediators bij de Overheid. Grote paniek gisteravond in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Sanger, waar is je? Een man opende daar het vuur op het winkelende publiek. Drie mensen overleefden het niet. Drie anderen raakten zwaar gewond. En deze vrouw en haar dochter wilden net eten bestellen toen ze de schoten hoorden. Ja, we skulle lige til at bestelle mad. Og så hørte vi noget skyderi. 2, 3, 4 skud. Og så sagde jeg til min datter, der havde taget plads, at læg dig ned. Og så løb vi ind på en handicaptoilet, lukkede døren. Og der har vi været nu i, det ved jeg ikke, halvanden time, eller jeg ved det ikke. We vluchten een gehandicapte toilet in, zegt de vrouw, en hebben daar zo'n anderhalf uur gezeten. Kort na de schietpartij werd een verdachte opgepakt, correspondent Rolien Cotron. Ja, veel van die schietpartijen, paniek in het winkelcentrum, is dus vastgelegd op beelden. Wat kun je daar allemaal zien? Nou, we zien op die beelden een man in korte broek met ontblote armen die rondloopt in met een geweer. Die rondloopt in een leeg winkelcentrum, omdat iedereen zich op dat moment heeft verstopt. Toen hij begon te schieten, probeerden mensen eerst naar de uitgang te rennen. Dat lukte veel mensen niet, omdat het een enorm groot centrum is. Niet alleen winkels, maar ook restaurants, parkeergarages. Dus bijna iedereen probeerde zich te verstoppen in winkels. De luiken werden ervoor gedaan. En zo zijn mensen een paar uur blijven zitten en konden ze op bewakingscamera's zien hoe het arrestatieteam binnenkwam. En ja, de politie heeft zo ruimte voor ruimte moeten doorzoeken en mensen in hele kleine groepjes naar buiten geleid. En dat duurde heel erg lang. Gisteravond om 12 uur werden er nog steeds mensen naar buiten geleid. En verder zijn er ook video's waarin je ziet dat deze man gearresteerd werd. Dat gebeurde vrij snel na de eerste schoten om 17:15. En wat is bekend over die dader, of in ieder geval de man die is opgepakt? Ja, nou, de politie is erg spaarzaam nog steeds met informatie. We weten dat het gaat om een 22-jarige man, een geboren Deen. En verder gaat de politie ervan uit dat hij alleen handelde. Er zijn ook meerdere video's die nu rondgaan in de Deense media die deze man gepost zou hebben in de dagen voor de schietpartij, waarbij je ziet dat hij in de camera kijkt en een pistool in zijn mond heeft, en waarbij hij schrijft dat zijn medicatie tegen schizofrenie niet zou werken. Dus ja, dat zou erop duiden dat hij psychisch instabiel is. Die video's zijn nog niet bevestigd door de politie. Dus ja, we weten niet precies of dat van deze man komt. Nee, dus we weten ook niet of het nou een terroristisch motief was, ja of nee? Nou, dat is niet de verwachting, maar het wordt nog steeds niet uitgesloten. Gisteravond werd de politie in hoge staat van paraatheid gebracht. Niet alleen in Kopenhagen, maar in het hele land. Maar ja, vooralsnog heeft de politie nog niets gemeld over motief. We weten ook niet of die de dader, de man die nu is opgepakt, heeft gesproken met de politie. Maar zometeen, 8 uur, wordt er een persconferentie gehouden. We hopen dat er dan meer bekend wordt. Oké, dan horen we van jou als dat zo is. Dankjewel. Correspondent Rolien Keton. 18 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur sprak met gedragsdeskundigen over klimaatverandering. Dat blijft nu vaak nog een abstract probleem voor veel Nederlanders, waardoor veel mensen het een te grote stap vinden om hun gedrag te veranderen. Hoe kunnen mensen worden aangezet tot die gedragsverandering? Als je al die smeltende ijskappen ziet, al die angst opwekken, dat is voor mensen juist veel te groot, waardoor ze heel erg in stilstand gaan en denken, nou, dan, ik weet het niet. En we hebben ook een soort onrealistisch optimisme dan, van uiteindelijk komt het heus allemaal wel goed en wordt het wel geregeld. Toch zijn gedragsdeskundigen niet pessimistisch, want het is eerder gelukt om een grote gedragsverandering in de samenleving voor elkaar te krijgen. Misschien is een mooi voorbeeld wel het roken. Daar dachten we vroeger ook van dat dat heel normaal was. Ik ben opgegroeid met een rokerscoupé met mijn railrunner. En mijn vader rookt gewoon op de slaapkamer. Dat kan ik me nu niet meer voorstellen. Dat hele systeem is ook veranderd. Hè? Daar was ook alles erop gericht om iedereen maar te laten roken. En dat is nu ook heel anders geworden. En zo kan het met klimaat ook. Door het woningtekort blijven steeds meer volwassenen bij hun ouders wonen. Zo ook documentairemaker Roshan Nayal. Hij ging in Eeuwig Kind op zoek naar de gevolgen voor volwassenen als ze zo lang nog thuis wonen. Jury is 31 en financieel adviseur. Het thuiswonen is slecht voor zijn persoonlijke ontwikkeling, legt hij uit. Maar ik denk naarmate je ouder wordt, dat die eigen plek steeds essentiëler wordt. En ik denk zeker in de periode dat je 20 tot 30 bent, dat dan die eigen plek heel erg belangrijk is. Want dat is ook het moment dat je jezelf ontwikkelt, denk ik, het grootst. En het feit dat die nu toch wel een beetje ontbreekt, merk ik ook wel dat ik soms stilsta of achteruit ga. Of voor mijn gevoel, in ieder geval, qua ontwikkeling. Volwassenen die nog thuis wonen kunnen ook nooit uit de kinderlijke rol stappen, zei opvoedkundige Marina van der Wal. Je ziet dat ouders dan wel eens proberen om verantwoordelijkheid neer te leggen. Jij moet koken, je moet een deel van je moet kostgeld gaan betalen. Maar het blijft een afhankelijkheidsrelatie tussen ouders en kinderen. En dat kan nooit een het wordt nooit gelijkwaardig, hoe graag je dat ook zou willen. En dat was gisteravond op tv. Opnieuw een fatale arrestatie van een ongewapende man in de VS. De 25-jarige zwarte Amerikaan Jalen Walker werd in de stad Akron in Ohio doorzeefd met 60 kogels. Op politiebeelden is te zien dat het slachtoffer wegrent na een verkeerscontrole. En op een gegeven moment draait hij zich om naar de agenten die dan tientallen kogels afvuren, is te horen bij CBS Nieuws. Video shows Walker exiting the car on foot wearing a ski mask. Authorities say officers tried to use tasers to stop him, but opened fire when he turned around to face them. Ja, dat is dus het geluid van die tientallen kogels. De betrokken agenten zijn voorlopig met verlof gestuurd, zolang er een onderzoek loopt. In Akron, in die stad, was er gisteren ook een protest tegen politiegeweld. Deelnemers liepen in een mars naar het hoofdbureau. China roept de militaire machthebbers in Myanmar op gesprekken te voeren met de oppositie. Volgens de Britse krant The Guardian is dat de boodschap die de Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft overgebracht in zijn eerste bezoek sinds de staatsgreep in Myanmar begin vorig jaar. China is een van de weinige landen die de junta en het gevangen nemen van regeringsleider Aung San Suu Kyi niet hebben veroordeeld. Maar minister Wang Yi zei bij zijn bezoek wel dat China alle partijen in Myanmar oproept politieke verzoening te bereiken, zodat het land weer politiek en sociaal stabiel kan worden. In Oezbekistan zijn in een autonome regio in het noordwesten van het land bij ongebruikelijk grote protesten gewonden gevallen onder burgers en agenten. Een lokale overheidsfunctionaris sprak op de nieuwssite Dario van duizenden gewonden die in het ziekenhuis werden opgenomen. Een verbannen oppositiepoliticus zei vanuit Zweden dat er minstens 5 mensen zijn gedood. Hij baseerde zich daarbij op lokale contacten en video's op sociale media. Aanleiding voor de protesten zijn geplande grondwetswijzigingen in Oezbekistan die een einde moeten maken aan de autonome status van de regio Karakalpakistan. En de traditionele pubcultuur in Engeland en Wales dreigt verloren te gaan. Er zijn in jaren niet zo weinig kroegen geweest als nu, blijkt uit een onderzoek waar Britse media over schrijven. Eeuwenlang nam de pub een centrale plek in binnen het Britse leven. Maar nu sluiten steeds meer kroegen de deuren en worden omgebouwd tot woning of kantoor. In de eerste helft van het jaar daalde het aantal pubs tot onder de 40.000. 7.000 minder dan 10 jaar geleden. En de hoofdoorzaken zijn de coronacrisis en de stijgende kosten voor het uitbaten van een kroeg. Maar een van de andere oorzaken is misschien ook goed nieuws te noemen. Want volgens de BBC blijkt dat Britse jongeren gewoon minder zijn gaan drinken. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dus wat dat betreft, ja, dat is voor die kroeg misschien niet zo leuk, maar voor de gezondheid van de jongeren wel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het blijft een bescheiden ochtendspits. 34 kilometer file staat er, maar wel een probleem op de A16 van Breda naar Antwerpen. Bij het knooppunt Galder is een vrachtwagen gekanteld. De weg is daar dicht. Je kan het beste omrijden vanaf knooppunt Zonzeel via de noord- en de oostkant van Breda. Dat is via de A59, A27 en de A58. Bijna 6 minuten voor 7:30. De schok in de voetbalwereld is groot sinds Vera Pauw afgelopen weekend bekendmaakte dat ze slachtoffer is geweest van seksueel geweld. In een uitgebreid NRC-artikel vertelt ze dat ze als jonge speler werd verkracht door een functionaris van de KNVB en dat ze door 2 andere mannen is aangerand. En verder zegt ze dat ze niet voldoende serieus is genomen door de KNVB toen ze haar verhaal intern deelde. Voetbalcommentator van de NOS, Suze van Kleef. Suze, jij kent Vera Pauw persoonlijk. Wat was jouw reactie toen je dit allemaal hoorde? Nou ja, in eerste instantie schrik je natuurlijk. En dan ga je je werk doen. Dus goed lezen, afbellen. Wie zegt wat? Wat is de tijdlijn van die vermeende gebeurtenissen? Ik kan niet op de stoel van die rechter gaan zitten natuurlijk, hè, over beschuldigingen van verkrachting en aanranding. Maar wat voor mij wel duidelijk wordt uit dit verhaal is dat de KNVB haar in de kou heeft laten staan. En dat is schrijnend. Hè, het is een schrijnend verhaal van iemand die ongelooflijk eenzaam is geweest en gemarginaliseerd is door de Nationale Bond, terwijl Vera Pauw, de absolute grondlegger en voorvechter is van het vrouwenvoetbal. Het succes van nu, dat is ook aan haar te danken. En dat is al een eenzaam gevecht geweest. En dan zouden er ook nog allerlei extra akeligheden zijn voorgevallen. Ja, dat is schrikken. Ik was zaterdag bij de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Finland. En ook daar was dit natuurlijk het gesprek van de dag. Onder journalisten, maar ook ja, Oranje zelf kon er niet omheen. Bondscoach Mark Parsons, die zei het ook schokkend en verdrietig te vinden. En die prees ook haar moed, hè. En die zei, ik hoop dat ze steun krijgt om er goed mee om te gaan. En natuurlijk zit Vera in onze gedachten en in dat van vele mensen. Ja, als je het hebt over die rol van de bond, van de KNVB, wat weet jij over hoe ze met dat verhaal zijn omgegaan? Nou ja, dat ze haar niet serieus genomen hebben, dat onderkent de KNVB zelf ook. Er is een onafhankelijk extern onderzoek gedaan naar hoe de KNVB met Pauw is omgegaan. En eventjes NRC citerend, die schrijven over dat onderzoeksrapport. En daarin staat dat de bond onvoldoende alert heeft gereageerd op de meldingen van Pauw over seksueel misbruik door de jaren heen. En ook staat vast dat er onvoldoende waardering en niet erkenning door de KNVB is van haar prestaties en haar bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal. En daarnaast hebben de negatieve gedragingen van KNVB-functionarissen een systemisch karakter die een negatief beeld in stand hielden en bleven dat voeden. Nou ja, in normale mensentaal zou je dus kunnen zeggen, met pausmeldingen is te weinig gedaan. En daarnaast is ze gepest en genegeerd door KNVB-functionarissen. Nou, dat lijkt me wel gênant en verwijtbaar voor iemand die zo belangrijk is geweest voor het Nederlandse voetbal. En als je dan nog even doorleest, dan zie je de conclusie van het rapport. Die zegt, ja, wij bevelen de KNVB aan om ruimhartig het leed wat zij heeft ervaren te erkennen en te zoeken naar mogelijkheden om daar een goede vorm en inhoud aan te geven. Ja, dus wat dat betreft ligt de bal nu ook bij de KNVB. Nou zegt sportsocioloog Vrouwtje Smits van, nou, doordat Vera Pauw nu zo naar voren is gestapt, denk ik dat er wel meer vrouwelijke spelers naar voren gaan komen. Ja, dat is natuurlijk de hoop. Hè? Je zichtbaarheid is heel belangrijk, denk ik, in dit soort zaken en in diversiteitsvraagstukken. Hè, altijd als er iemand naar buiten durft te treden, dan hoop ik eigenlijk dat er velen volgen. Maar tegelijkertijd vind ik het eigenlijk ook erg dat er eerst een verhaal van een dapper slachtoffer nodig is, voordat er andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zich durven te melden. Want zo leg je bijna eigenlijk een verantwoordelijkheid bij de slachtoffers, ja, dat zij zich moeten melden om dan weer te zorgen voor een sneeuwbaleffect. Terwijl ik eigenlijk hoop dat de bal eerder bij organisaties gelegd wordt. Zorg nou dat je een omgeving creëert waardoor mensen uit zichzelf durven te gaan melden zonder dat anderen ze zijn voorgegaan. We hadden natuurlijk ook het schandaal rond Mark Overmars bij Ajax nog niet zo heel lang geleden. Is dat te vergelijken? Nou ja, te vergelijken, dat vind ik moeilijk. Je kan dingen niet één op één vergelijken. Nee. Maar wat te vergelijken is natuurlijk, is dat er organisaties zijn die niet goed omgaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag of geluiden over grensoverschrijdend gedrag. Ik vond over die zaak trouwens veelzeggend een recente uitspraak van Daphne Koster in de documentaire Op weg naar de top, die vanaf vanavond op NPO 3 te zien is. Zij heeft bij Ajax gespeeld. Ze is daar nu manager vrouwenvoetbal. En zij vertelt dat het bij het Ajax-vrouwenteam al langer bekend was dat Mark Overmars zich schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag en dat niemand aan de bel durfde te trekken. En zij zegt, je komt in een omgeving waarin veel mensen al zeggen, wat doen die vrouwen hier? En dan weet je ook wel, als je dit gaat aankaarten, dan is het makkelijkste dat jij eruit gaat. Dus er is een angst om te melden, want dan lig je eruit. En dat zorgt ervoor dat zoiets kan gedijen in een organisatie. En dat vind ik eigenlijk heftige uitspraken en ook veel veelzeggende uitspraken, hè, van vrouwen die hun hele leven eigenlijk één wens hadden, bij Ajax spelen. En toen dat eigenlijk mogelijk was, durfden ze dat grensoverschrijdend gedrag dus niet aan te kaarten, omdat ze bang waren dat vrouwen er dan ook meteen weer uit worden gegooid. En als je al niet gewenst bent in een organisatie, of als je je zo voelt, als je onzeker bent over je eigen bestaansrecht binnen een organisatie, in dit geval in het voetbal, dan is het heel moeilijk om aan de bel te trekken. Dankjewel, voetbalcommentator Suze van Kleef. ANWB, hoe kan ik je helpen? De klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Voor je geluk ga je naar een lifestyle coach en voor mazzel naar vierboven.nl. Wij zijn namelijk de enige occasion site waarbij je nu tijdelijk kans maakt op 1000 euro cashback. Vind deze meevaller en gegarandeerd betrouwbare occasions op vierboven.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon kozijnen. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV, oplossingen voor werkgevers. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Op verschillende plekken in het land zijn boerenacties aan de gang. Rijkswaterstaat heeft op meerdere snelwegen trekkers gesignaleerd. Ook zijn er blokkades bij een aantal distributiecentra van supermarkten. Volgens Omroep Brabant heeft de ME boeren gesommeerd om de rijbaan vrij te maken bij een distributiecentrum in Veghel. En daar hebben ze gehoor aan gegeven. Alleen de toegangspoort naar het centrum is nog afgesloten. Een aanslag in een winkelcentrum in Kopenhagen gisteren heeft aan 3 mensen het leven gekost en meerdere mensen raakten gewond, van wie er 3 in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Er is een Deense man van 22 opgepakt. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. In Huizen in Noord-Holland zijn op last van de burgemeester 2 woningen voor 10 dagen gesloten, omdat wordt gevreesd voor de veiligheid van de bewoners en de omwonenden. Waarom is onduidelijk. De buurt wordt ook bewaakt door zwaar bewapende agenten. En ECOWAS, het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, heft de economische en financiële sancties op tegen Mali en Burkina Faso. Die sancties werden afgelopen jaren ingesteld omdat de regering van de landen door het leger was verdreven. ECOWAS is akkoord gegaan met beloftes van de militaire regimes dat er binnen 2 jaar verkiezingen komen. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, wat kunnen we verwachten vandaag? Nou, het wordt een hele rustige zomerdag eigenlijk. Er zijn nu flinke zonnige perioden. Alleen in het noordwesten komen er al wat wolkenvelden voor. Nou, die wolkenvelden breiden zich gedurende de dag wel langzaam naar het oosten uit. En heel plaatselijk zou daaruit dan een buitje kunnen vallen. Maar veel stelt het allemaal niet voor. Temperaturen op een redelijk aangenaam niveau. 20 graden in het noorden tot lokaal 25 in het zuiden. En dan zien we de komende dagen dat er niet zoveel verandert. De zon blijft het goed doen. Temperaturen daarbij toch aanhoudend tussen de 20 en de 24 graden. Met name op woensdag en donderdag zou er wel een enkele bui kunnen vallen. Dat geldt met name voor de noordelijke regio's. Elders blijft het overwegend droog. En in de loop van de week, richting het weekend, dan kan het allemaal wat warmer worden. Gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het blijft een bescheiden ochtendspits. 34 kilometer file staat er nu. Door ongelukken en auto's met pech heb je eigenlijk veel meer vertraging momenteel. Vooral op de A12 Utrecht-Den Haag. Een kwartier tussen de Meern en Woerden. Daar staat een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Helemaal afgesloten is de A16 Breda richting Antwerpen bij knooppunt Galder. Er is een vrachtwagen kanteld. Omrijden kan vanaf knooppunt Zonzeel via de noord- en de oostkant van Breda. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Daar is de vertraging nu 5 à 10 minuten. En ook bij Alkmaar gebeurde een ongeluk op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heer Hugo Waard en Omval heb je nu 20 minuten vertraging. Ster. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Op de top in Madrid vorige week stond het als een paal boven water. Een sterke NAVO is van enorm belang. En dus wordt de oostflank van Europa versterkt. En mogen Zweden en Finland erbij. Alles om de Russische agressie het hoofd te bieden, zo is de gedachte. De Amerikaanse generaal Christopher Cavoli wordt vandaag officieel benoemd als NAVO-commandant Europa. Daarmee volgt hij commandant Todd Walters op, die de afgelopen maanden de opdracht had om de positie van de NAVO tegenover Rusland vorm te geven. En Cavoli gaat daar dus nu mee verder. Kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft Christopher Cavoli wel eens ontmoet. Wat voor man is het? Ja, Cavoli is een zeer rustige, bescheiden man. Voor een Amerikaan is hij niet nadrukkelijk aanwezig. Dat is opmerkelijk, want vaak zie je binnen grote NAVO-overleggen, maar ook op NAVO-hoofdkwartier, dat de Amerikanen toch altijd wel innemend zijn en ook altijd wel een stempel drukken. Die indruk had ik niet. En hij staat ook bekend als de warrior scholar binnen de Amerikaanse leger. En warrior scholar wil zeggen, aan de ene kant is hij krijger. Dus heeft hij een operationele staat van dienst. Aan de andere kant is het ook een geleerde. Hij heeft onder andere in Princeton gestudeerd en in Yale, prestigieuze universiteiten. Op die laatste universiteit heeft hij ook Ruslandkunde en Oost-Europa-kunde gestudeerd. En heeft hij ook de mogelijkheid gehad om vloeiend Russisch te leren. Dus dat zal ook een van de redenen zijn geweest die mee hebben gewogen om deze man voor deze functie te vragen. Want dit is een belangrijke functie, hè? Amerika heeft wat zij noemen 11 combatant commanders. Dat zijn commandanten, dat zijn 4-sterren-generaals of admiraals... die eigenlijk rechtstreeks onder de minister van Defensie... maar ook eigenlijk rechtstreeks onder de president van Amerika vallen. Dat kunnen mensen zijn, commandanten zijn... die geografisch georganiseerd zijn of functioneel. Nou, dit is zo'n geografisch commandoschap. En dat is gericht op Europa, maar dat is ook gericht en gekoppeld... aan de hoogste operationele functie binnen de NAVO. En ja. Je ziet dat die accenten af en toe verschuiven. Hè, want de laatste 20 jaar lag het accent meer op Central Command. Dit is European Command, tevens ook Supreme Allied Commander Europe, SACEUR. En je ziet dat die accenten verschuiven, want de laatste 20 jaar was meer het Midden-Oosten. En daar was Central Command. Je ziet dat nu weer echt Europa met de ontwikkeling in Oekraïne... dat een van de belangrijkste... commandantenfuncties is die je kunt vervullen binnen de Amerikaanse krijgsmacht. Ja, dat was het in de Koude Oorlog ook, hè? Maar dat is dus een tijd lang verschoven. Ja, het is helaas weer nodig, zo kun je het zeggen. Ja, deze man is ook heel zorgvuldig, neem ik aan, geselecteerd. Hè? Hij is geboren ook in Duitsland. Had een vader van Italiaanse afkomst. Heeft ook in Duitsland en in Italië gewoond, want zijn vader was ook beroepsmilitair. Dus hij kent, als kleine jongen kent hij Europa al. Maar ook in zijn laatste twee functies. Hij is in 2017-18 is hij naar Europa gekomen. Daar is hij onder andere aanvankelijk eerst commandant van alle landmachteenheden in Europa geworden. Dat is later uitgebreid. Toen heeft hij er ook nog een ster bij gekregen. En toen is hij 4-sterren-generaal geworden. En heeft hij ook die functie vervuld als commandant van alle landmachteenheden in Europa en Afrika. Ja, en hij is dus nu geselecteerd om deze functie te mogen gaan doen. En dat is mooi voor hem, want het is natuurlijk vandaag ook de 4th of July. Ja. En dat is natuurlijk een hele grote feestdag in Amerika. Dus wat is er mooier voor een Amerikaan om dit hoogste ambt als militair te mogen gaan bekleden op zo'n mooie feestdag? Ja, het is dus echt wel een zwaar gewicht, zo zou je hem wel kunnen omschrijven. Wat voor een aanpak kunnen we van hem verwachten? Nou, hij heeft een infanterieachtergrond en hij heeft zowel bij de luchtlandingseenheden... dus dat zijn toch wel speciaal getrainde eenheden. En hij is zelfs commandant geweest van de Ranger-opleiding. Dat is een 2-maandelijkse opleiding waarbij je helemaal gespecialiseerd wordt... in optreden in de woestijn of in bergachtig gebied. Dus hij is best wel een goed getrainde militair. Hij heeft ook een commandantenschap in Afghanistan gehad. Dat is ook die warrior-kant die aan hem zit... Dus hij is echt een goed opgeleide, goed getrainde militair. Aan de andere kant is hij dus ook die scholar, die geleerde. En we verwachten ook dat hij met een gedegen aanpak komt. Wel overwogen koers. Ik denk niet dat wij nu direct op dit moment binnen de NAVO daar een verandering in zien. De NAVO treedt heel behoedzaam op. De lidstaten willen nog wel eens wat anders doen. Maar de NAVO als bondgenootschap treedt heel behoedzaam op. Omdat we hier wel met onder andere Rusland te maken hebben... wat nog steeds de grootste kernmacht is ter wereld... met zo'n 6500 kernraketten. Ja. Dus ja, hij gaat een heel wel overwogen koers. Maar ik verwacht vanuit zijn expertise... dat hij ook wel op zoek gaat naar mogelijkheden om eens te kijken... van zijn er nou op geen andere weg openingen met Rusland te krijgen... om te kijken dat we zo snel mogelijk dit hele conflict kunnen deescaleren. Dus dat we kunnen kijken... dat we de spanning er zoveel mogelijk uithalen. Want in Rusland wordt wel heel erg sterk gesproken over... dat ze al langere tijd met NAVO in oorlog zijn. Nou, die spanning, hij zal er alles aan doen, denk ik... om met zijn staf te kijken naar zijn er mogelijkheden... om daar wat meer, wat meer druk van de ketel af te gaan halen. Dank u wel, kolonel Han Bouwmeester van de Nederlandse Defensieacademie. Frankrijk is opnieuw in de ban van een seksschandaal in de politiek. Een minister en een Kamerlid worden beschuldigd van verkrachting en wangedrag. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Om te beginnen bij die minister, wat is daar aan de hand? Ja, het gaat om Damien Abad, minister van Solidariteit en Gehandicaptenzorg. Hij is pas nieuw en werd een aantal weken geleden benoemd door president Macron. En de afgelopen maand verschenen verhalen in de Franse pers over seksueel wangedrag door de man. Verschillende vrouwen zeiden door hem te zijn verkracht in het verleden. Eén van hen diende ook een aanklacht in, maar die werd niet ontvankelijk verklaard. En nu is er een derde vrouw opgestaan, een politica... die ook een aanklacht heeft ingediend tegen Abad kort geleden. En zij zegt, Abad heeft geprobeerd mij te verkrachten. Dat speelde in 2010. En naar aanleiding van die aanklacht heeft de Franse justitie nu besloten om ook een officieel onderzoek te starten naar de minister. Die minister, Damien Abad, die zegt onschuldig te zijn. Hij zegt, ik heb nooit geweld gebruikt. En hij heeft op zijn beurt weer een aanklacht ingediend wegens laster. Ja, dit onderzoek, deze verhalen komen natuurlijk echt op een gevoelig moment. Want Frankrijk staat op punt om toch weer van regering te wisselen. Speelt er ook nog natuurlijk een soortgelijke kwestie dan dus bij de linkse oppositie. Wat is er daar dan aan de hand? Bij de linkse oppositie gaat het niet om verkrachting, maar wel om seksueel wangedrag. Een prominente feministe zei de afgelopen week van verschillende vrouwen verhalen te hebben gehoord over wangedrag door een links Kamerlid, Eric Coquerel. Hij is een prominent lid van de grootste linkse oppositiepartij, de LFI. Coquerel sprak ook alles tegen. We hebben een speciale klachtencommissie, zei hij, en daar is nooit een klacht tegen me binnengekomen. Nou, dat klopt, daar had hij gelijk in. Maar één van de vermeende slachtoffers dacht toen hij dat zei, nou, dan stap ik nu gewoon alsnog naar die klachtencommissie van de partij. Dat heeft ze gedaan. Die vrouw, dat was een van de prominenten van de gele hesjes in Frankrijk. En zij zegt dat Eric Coquerel op een feestje in 2014 de hele avond aan haar zat. Dat hij zijn handen, zoals ze noemt, over haar lichaam liet glijden. Wat ze ongepast vond. En daarna heeft hij er ook een tijdje ge-sms'd dat hij meer wilde met haar. Coquerel zelf zegt over die ontmoeting dat het een flirt was. En dat hij niks heeft gedaan wat ongepast was. Even terug naar die minister. President Macron die wordt onder druk gezet om hem weg te sturen. Hoe groot is de kans dat hij dat ook echt doet? Nou, president Macron moet één deze dagen, misschien zelfs vandaag al is de verwachting, zijn regering wisselen. Hij wil een aantal nieuwe ministers gaan aanstellen. En er wordt nu inderdaad druk op hem uitgeoefend van alle kanten, van binnen zijn eigen partij, maar ook daarbuiten, om die minister, Damien Abad, dan maar meteen weg te sturen ook, vanwege die aanklacht wegens verkrachting. Voor Macron ligt dat wel ingewikkeld, want hij heeft altijd gezegd, iemand is onschuldig zolang hij niet is veroordeeld. En tegen Abad loopt alleen nog maar dat onderzoek natuurlijk. Hè? Ja. De president heeft in het verleden ook meer ministers gehad tegen wie justitieel onderzoek liep. En ook die mochten blijven zolang ze niet veroordeeld waren. Nou, voor links trouwens komt die andere klacht wegens seksueel wangedrag ook erg ongelegen, want die Eric Coquerel die is vorige week juist benoemd tot voorzitter van de Financiële Commissie van de Tweede Kamer. Een hele belangrijke, prestigieuze post. Dus het is politiek wel heel erg onhandig voor zijn partij als meteen na zo'n benoeming de voorzitter Eric Coquerel in opspraak raakt. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Een van de acteurs in Mokro Mafia die heeft er spijt van dat hij meespeelde. De serie op Videoland is seizoen na seizoen een grote hit. Mokro Mafia over de onderwereldoorlog in voornamelijk Amsterdam. Voor een groot deel gebaseerd op waargebeurde zaken. Acteur Karim Eldawi kijkt nu anders naar zijn rol als Ibo in die serie, vertelt hij op het YouTube-kanaal van presentator Salahidin. Ik vond het wel leuk om die rol te spelen, maar je doet er wel mensen pijn mee. En ik wil niet met de producties die ik draai mensen pijn doen. Of mijn volk slecht neerzetten. Wat bedoel je met mensen pijn doen? Kun je dat precies uitleggen? Ja, er zijn toch mensen die dat soort situaties hebben meegemaakt. Misschien met familie of met vrienden of met kinderen. En ja, die mensen kun jij misschien wel pijn hebben gedaan. Eldawi zegt dat hij voortaan alleen wil acteren in rollen waar hij achter staat. Een gevangene in de Amerikaanse staat Texas wil dat zijn doodstraf wordt uitgesteld omdat hij een nier wil doneren. De man zou op 13 juli een dodelijke injectie moeten krijgen voor de moord op een vrouw van 18. Maar hij wil 30 dagen uitstel. Volgens een advocaat kan hij dan nog een leven redden, horen we bij ABC News. His attorney says a transplant team found that Gonzalez has a rare blood type which could help someone struggling to find a donor. Ja, het is dus een speciale bloedsoort die het nog voor hem belangrijker maakt om te kunnen doneren. Ja, zeldzaam, ja. Zeldzaam, ja. Een rabbijn met wie de gevangene contact had zegt dat hij het verzoek doet om zijn ziel in het reine met God te laten komen voor zijn doodstraf wordt volbracht. Nou, op 11 juli dan hoort de gevangene of hij inderdaad uitstel krijgt om een nier te doneren. Onderzoekers zijn door de ontdekking van miljoenen jaren oude pandafossielen in China erachter gekomen wanneer de panda een zogeheten valse duim ontwikkelde. Ik wist niet dat hij hem had, de valse duim. Nee, ik ook niet. Dat is een soort zesde vinger waarmee de panda zware bamboestengels kan vastgrijpen en breken. En eigenlijk de reden dat het dier ooit grotendeels vegetariër werd. Want ja, hij kan dus die bamboe makkelijk in China pakken waar veel meer van te vinden is dan bijvoorbeeld van vlees. Want het was oorspronkelijk dus eigenlijk een carnivoor. Op basis van de ontdekte oude fossielen blijkt nu dat de valse duim al miljoenen jaren geleden voor het eerst voorkwam bij de panda, meldt het tijdschrift Scientific Reports. En een bisschop die water over auto's heen gooit. Je zou kunnen denken dat de Laurentiuskerk in Voorschoten een carwash is begonnen. Nee, bij deze kerk konden mensen met vakantieplannen gisteren hun voertuig laten zegenen. Trouwens, niet alleen auto's, horen we bij Omroep West. Je zou zelfs met een skateboard kunnen komen. En auto's natuurlijk. En we zegenen voor een goede vaart, een behouden vaart. Want heel veel mensen gaan op vakantie de komende weken. En het is een traditie in de katholieke kerk om dan de auto's te zegenen. Kun je nou je autoverzekering stopzetten? Nee, dat niet. Dat ga ik niet doen. Nee. Want een ander kan mij ook aanrijden. Dus ja. Ja, die staat misschien niet gezegend. Dus heb jij nog steeds het probleem. Ja, ja precies. Nee, ik kan me herinneren dat wij vroeger met het gezin op vakantie waren. Toen is het in Duitsland een keer gezegend. Ja, nee, het gebeurde dat wel vaak. Ja. Ik heb zelf een keer op het Sint-Pieterplein in de Vaticaanstad gezien dat de paus 100 Ferraris zegende. Dat was ook wel bijzonder. Die allemaal roem, roem op het plein daar stonden. Maar goed, dat de zegening werkte bleek vorig jaar volgens de diaken in Voorschoten. Zo was er iemand van wie de auto niet opstartte. Maar na de zegening deed hij het weer. Oh. Een wonder. Of toeval, dat kan ook natuurlijk. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is wat drukker geworden op de weg. Er staat nu ruim 50 kilometer file. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps heb je nu zo'n 20 minuten vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de N321, de provinciale weg van Graven naar Kuik. Voor de aansluiting met de A73 2 kilometer met een half uur oponthoud. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Interpol Disco Machine met Hypnotize. Service line, what is going out? Het tennissprookje van Tim van Rijthoven is voorbij. Titelverdediger Novak Djokovic bleek in de vierde ronde van Wimbledon uiteindelijk een maatje te groot. Van Rijthoven wist de tweede set te winnen, maar verloor toch in vier sets. Van Rijthoven is teleurgesteld, maar weet ook dat hij op center court heeft verloren van een tennisgrootheid. Ja, je speelt toch vier sets tegen Novak en dat is voor mij toch een heel positief puntje om mee te nemen. Je verliest, maar hoe was dat moment dat je die baan opstapt, dat je door die deur heen gaat, ja, de Groene Kathedraal in? Ja, het is inderdaad het Groene Kathedraal. Het is een magisch moment. Ik keek ook even goed in de rondte. Even heel die atmosfeer in me opnemen. Hoe groot is het stadion nou eigenlijk? Hoeveel mensen zitten er? Waar is de box bijvoorbeeld waar mijn familie en coach in zit? En ja, dan besef je pas van ja, we enteren nu gewoon het Walhalla van het tennis. Je hebt 8 wedstrijden achter elkaar gewonnen en nu verlies je er een. Die hele periode, kan je dat al een plek geven eigenlijk? Ja, dat zal. Daar kunnen we nu natuurlijk een beetje over na gaan denken wat er allemaal gebeurd is de laatste paar weken. Als ik er zo even snel aan terugdenk, is het voor mij een hele positieve periode geweest natuurlijk. Een soort van doorbraak. Ik zie het als een soort van doorbraak. Maar ja, we gaan nou eventjes twee dagen denk ik even gewoon even niks doen. Even alles laten bezinken. En ja, ons klaarmaken voor het volgende toernooi. Tim van Rijthoven. Tenniscommentator Marcella Mesker. Goedemorgen, Marcella. Goedemorgen. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Nou ja, puntje van mijn stoel. Genoten werkelijk. Ja. Ja, hij heeft verloren in 4 sets, maar hoe eervol was het? En hoe indrukwekkend heeft hij zichzelf laten zien aan, ja, op het allergrootste tennispodium in deze wereld? En dan eigenlijk vanaf punt 1 publiekslieveling worden. Niet alleen voor tv-kijkers met zijn attractieve spel, maar ook voor het publiek daar. Natuurlijk, de Engelsen, ze zijn voor de underdog. En dan iemand die zich zo presenteert, die zo goed speelt bij zijn debuut, die een wildcard heeft gekregen. Ja, het is echt heel indrukwekkend wat hij heeft laten zien, ondanks zijn verlies. Ja, hij kon ook best lang mee, toch, met Djokovic? Ja, eerste 2 sets waren geweldig. Natuurlijk, eerste service game leverde die in. Serveerde daar wat minder eerste service. Even wennen aan de sfeer, aan het spel van Djokovic natuurlijk. Dus is de eerste man die zijn services een paar keer goed terugsloeg. Maar ja, al met al, als je kijkt hoe die heeft geserveerd, 20 aces, hoeveel winners, fenomenale winners die heeft geslagen. Vooral de tweede set die dus won, de 7e game. Hij kreeg het publiek op de banken. Ja, schreeuwend voor de tv zaten de fans. Want het was zo ongelooflijk goed tennis dat hij zelfs Djokovic letterlijk op de knieën kreeg. Die gleed een paar keer uit in, ja, ijdele hoop om nog zo'n hele harde bal van Tim van Rijthoven te halen. Hij speelde slice backhands met gevoel, de power forehands, aces om de haverklap. En natuurlijk ook een paar foutjes als je met zoveel risico speelt. Ja. En ja, het was echt geniet. En heel knap hoe de tennissensatie, want zo werd hij genoemd, en dat is die gewoon, die 9 wedstrijden die hij nu op gras heeft gespeeld, ja, is die dat gebleven? Ja, ja, uiteindelijk Djokovic toch de volhouder, zou ik maar zeggen. Dat is dan toch niet voor niets de nummer 1 van de wereld. Maar Van Rijthoven natuurlijk, het was al zo'n verrassing Rosmalen. Nu deze wedstrijd tegen Djokovic, zo ver in het toernooi. Hoe wordt er in de tenniswereld over hem gesproken? Heel, heel positief. Ik heb een paar dingetjes opgeschreven. Bijvoorbeeld van tenniscommentator McEnroe voor de BBC. Nou, die begon al in de tweede game. Van, nou, wat een indrukwekkend figuur op de baan. Hè. Hij heeft het natuurlijk over de krachtige, de mooie atletische uitstraling van Tim. Hè. Hij is sterk als een beer. En op een gegeven moment zei hij van, he's playing like $1 million. Hè. Hij speelt als $1 million. En toen hij 1 keer die 3e set had gewonnen, I am speechless.

11% van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen, staat in de Veiligheidsmonitor. Dat is een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. De meeste vormen van discriminatie gingen over de huidskleur of nationaliteit, maar er werd ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS heft de economische en financiële sancties tegen Mali en Burkina Faso op. De sancties tegen Guinea blijven wel gehandhaafd. Tegen de drie landen werden het afgelopen jaar sancties ingesteld, omdat de regering er was verdreven door het leger. Door de strafmaatregelen mochten andere ECOWAS-leden nog amper handel drijven met de drie landen. De sancties tegen Burkina Faso en Mali vervallen na beloftes van de militaire regimes van die landen om de democratische orde binnen 2 jaar te herstellen. Het weer dan, zon en stapelwolken met vooral vanmiddag landinwaarts ook plaatselijk een bui. Het wordt 19 graden aan zee vandaag tot 24 in het zuidoosten. En morgen verandert er weinig. En dus verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Vooralsnog zijn er eigenlijk niet zo gek veel verkeersproblemen door de aangekondigde acties. Het is ook gelukkig geen al te drukke spits met 52 kilometer file. Wat er nu speelt is de afsluiting van de A16 Breda richting Antwerpen bij knooppunt Galder. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Hij is geladen met maïszetmeel. Dat is vooral hinderlijk voor het verkeer richting Antwerpen. Je kan eventueel beter omrijden via Roosendaal over de A58 en de A4. Op de A28 Zwolle richting Assen is de afrit Weide dicht door de demonstratie. Vanaf afrit Dwingelo heb je nu een kwartier oponthoud. Ook acties op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daardoor tussen Vierlingsbeek en Haps zo'n 10 minuten oponthoud. En een klein half uur voor de N231 Graven richting Kuik voor de aansluiting met de A73. Een ongeluk tot slot op de N242 Alkmaar Middenmeer. De weg is in beide richtingen dicht tussen industrieterrein Boekelermeer en de Ring Alkmaar met zo'n 20 minuten vertraging. Ster. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus, kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber. Of vraag het je adviseur. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Het NOS Radio 1-journaal. Op verschillende plekken in het land voeren boeren actie tegen het stikstofbeleid. Debbie van Slechthorst van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het op de verschillende wegen? We zien op diverse snelwegen dat tractoren onderweg zijn naar distributiecentra. Maar vooralsnog levert het gelukkig weinig hinder op voor de weggebruiker. Dus tot nu toe weinig hinder. Wat is jullie verwachting? De omvang van de protestacties en de hinder voor de automobilisten is nog vrij onduidelijk. Gelukkig hebben we op dit moment nog weinig hinder. Al zien we ook wel langzaamaan acties zo op dit moment ontstaan. Het algemene advies aan de automobilisten is in ieder geval goed voorbereid de weg op te gaan en de verkeersinformatie te checken. Mocht er wel files staan, dan is het verstandig om de reis even uit te stellen. Of ja, wat we nu zien is, omdat er zo weinig files staat, een mogelijkheid is ook thuiswerken. En ik heb het idee dat veel mensen dat toch besloten hebben om te doen. Ja, om het risico niet te lopen. En die langzaamaan acties, is dat door het hele land of concentreert zich dat in bepaalde gebieden? Dat concentreert zich op dit moment op de A73 richting Maasbracht, bij Haps. Die hebben we eerder vanochtend gezien en op dit moment is dat weer gaande. En het is in ieder geval wellicht overbodig om te zeggen, maar ja, tractoren zijn verboden op snelwegen. Het is een onmenselijke situatie en levert ook gevaarlijke situaties voor de weggebruiker en de tractoren zelf op. Dus we hebben liever niet dat de tractoren over de snelwegen rijden vandaag. Dank u wel, Debbie van Slechthorst van Rijkswaterstaat. Matthijs Renkema is verslaggever bij RTV Drenthe. Staat bij Bijlen. Matthijs, wat is daar aan de hand? Ja, boeren die zijn hier vanaf een uurtje of 4 's ochtends kwamen de eerste aan om de toegangswegen tot het distributiecentrum van de Jumbo te blokkeren. Inmiddels zijn er ruim 100 tractoren hier aanwezig. Het staat stil wat betreft de Jumbo. Er gaan in ieder geval geen vrachtwagens in en uit. Er gaan nog wel personenwagens uit vanuit het distributiecentrum. Dat zijn de mensen vanuit de nachtploeg. Zij worden gewoon doorgelaten door de boeren hier. En we zien dat de afrit vanaf Hogeveen gezien inmiddels ook al helemaal klem staat. En dat daar ook problemen lijken te ontstaan. Dat wil zeggen dat het daar langzaam rijdt rondom de afrit. En dat er inmiddels ook al een file staat. En voor de rest, ja, de boeren die drinken hier koffie en luisteren voornamelijk Nederlandstalige muziek. En lijken in afwachting van wat komen gaat. En dat is naar alle waarschijnlijkheid een bezoek van de politie. We zagen net al twee motoragenten hier aankomen om even een praatje te maken met enkele boeren. En voor de rest is er nu afwachten geblazen en wachten de boeren een beetje op wat komen gaat. En heb jij een idee van hoeveel boeren het zijn? Ik denk dat het er toch al gauw 250 zijn hier. Boeren die voornamelijk uit Drenthe komen, heel Drenthe. En wat een beetje opvalt is dat de boeren zelf nog niet echt een verwachting hebben van hoe lang ze hier willen blijven staan. De een heeft het over een hele dag, maar ik heb ook al boeren gehoord die van zins zijn om hier een week te staan. En andere boeren zeiden, we staan hier net zo lang tot het hele probleem is opgelost. Hebben ze dan ook van alles bij zich? Er is hier een. Ze hebben betonafzettingen hebben ze meegenomen. Maar het is niet zo dat er nou heel veel proviant mee is. Dus ik vraag een beetje af hoe ze dat een week lang willen volhouden. Maar ze zijn wel strijdbaar in dat opzicht. Matthijs Renkema van RTV Drenthe. Ook in Zwolle wordt geprotesteerd, dat vertelt Mark Bakker, verslaggever van RTV Oost. Honderden trekkers staan hier op de weg en blokkeren ook de toegang naar het Albert Heijn distributiecentrum. Met als gevolg dat ook een lange rij vrachtwagens hier staat. Ik heb net even een chauffeur gesproken. Ja, die staat hier zeker wel een uurtje of twee te wachten. En het ziet er niet naar uit dat hij vandaag ook nog zijn lading kan lossen. De boeren blijven hier voorlopig nog wel even staan en de toegangswegen, ja, die zijn hier nu allemaal geblokkeerd. Behalve dan een groot kruispunt bij de brandweer hier in Zwolle. Want ja, die toegang moet natuurlijk wel vrij blijven. Dat was Zwolle. En Noël van Hoofd, verslaggever bij Omroep Brabant. Die was vanochtend in Veghel. Daar wordt ook een distributiecentrum geblokkeerd van de Jumbo. Er was vanaf 5 uur was de N-weg, de provinciale weg, vanaf de A50 geblokkeerd. Dat werd gedaan met de trekkers, met hooibalen op de weg. Nou, dat is een half uurtje geleden ongeveer beëindigd door de ME. In ieder geval de boeren die kregen te horen dat ze weg moesten. En als dat niet gebeurde, dan zouden er boetes uitgeschreven worden. Nou, ze zijn dus vertrokken, maar ze zijn echt 200 meter verder weer gaan staan. En nu op het industrieterrein De Amert in Veghel. En dat is bij distributiecentrum Jumbo. En daar kan nu geen vrachtwagen meer op of af. Dat was dus Veghel, Noël van Hoofd. Verslaggever Roel Pauw, jij bent op Schiphol. Hoe is het daar? Nou, er zijn nog geen tekenen dat hier actie wordt gevoerd op dit moment. Ik sprak net de persvoorlichter van de Marseillaise en die zei dat er nu nog niks aan de hand is. Ze zijn wel op alles voorbereid, omdat Schiphol door de boeren is genoemd als een van de plekken waar actie misschien wel logisch en begrijpelijk zou zijn. Omdat het vliegverkeer natuurlijk ook naast de veehouderij een grote bron van stikstofvervuiling is. Dus ze hebben er hier rekening mee gehouden, hebben zwaar materieel achter de hand om blokkades van boeren die deze kant op komen te voorkomen. De reizigers die zijn zich ook terdege bewust van de mogelijkheid dat er hier wat zou staan te gebeuren. Er worden vandaag 70.000 reizigers verwacht die vooral op vakantie zullen gaan, vermoed ik. Ik heb net even wat rondgevraagd en de mensen die nu uit station Schiphol komen, die hebben allemaal de trein gepakt omdat ze bang waren dat ze in een file terecht zouden komen, veroorzaakt door protesterende boeren. Ik sprak zelfs mensen die vanuit België met de taxi hierheen zijn gekomen. €500 afgetikt om toch vooral op tijd te zijn. Dan ben ik zelf ook met de trein naar Schiphol gegaan vanuit mijn woonplaats Amersfoort. En daar sprak ik ook al wat reizigers die zeker te weten dat ze het vliegtuig op tijd zouden halen, de trein hebben gepakt. Klopt. Met de auto vonden we te riskant in verband met de aangekondigde acties door de boeren. En ook extra vroeg de deur uitgegaan? Ook dat klopt, want ook op Schiphol wordt er enorme drukte verwacht. Ja. We hebben ook nog geprobeerd een overnachting te regelen. Dus gisteravond nog alvast naar Schiphol te gaan. Maar dat lukte niet. We kwamen er gewoon bellend niet doorheen. Ja. U zegt we? Ja, maar oh, daar is uw partner. Koffie aan het halen. Ja. Ja, daar had u dan wel weer even alle tijd voor een bakje koffie. Klopt. Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het heel ingewikkeld. Ik snap dat de boeren graag hun bedrijf willen uitoefenen. Maar er is uit allerlei onderzoek gebleken dat zij toch een enorme bijdrage leveren aan de stikstofuitstoot. En het gaat niet om de individuele boer, maar wel dat we als Nederland aan die uitstoot iets moeten doen. En als in het parlement besloten is dat er bepaalde maatregelen genomen worden, dan vind ik dat je je daaraan moet houden in een democratische rechtsstaat. Ja. Ook al ben je het er persoonlijk niet mee eens. Nee, de boeren zeggen, ja, wij hebben het recht op demonstreren, dus doe er maar eens wat aan. Dat recht hebben ze, maar daarmee duperen ze heel veel burgers die er niets aan kunnen doen op dit moment. Voor onszelf valt het nog mee. Maar er hebben afgelopen week mensen met kleine kinderen, ouderen, onverwachts 2 uur in de file gestaan, in de hitte. En het persoonlijk leed wat ze toebrengen aan mensen kan aanzienlijk zijn. Gezin onderweg naar Mexico. En met de trein. Vanwege? Boeren. Anders had u de auto gepakt? Dat was wel makkelijker geweest. Ja. Ja. We hopen er op tijd te zijn. Hoe laat vliegt u? Wij vliegen om 2 uur. Vanmiddag. Oh, dan bent u rijkelijk vroeg, ja. Ja, we nemen geen risico. Wat vindt u van de boerenacties? Dat ze actie voeren, dat snap ik zeker. De manier waarop, daar heb ik wel mijn twijfels bij. Er hebben wel heel veel mensen hier last van. Ja. Maar dat ze een punt willen maken, dat snap ik zeker. Ja. Hebben ze dat niet al gedaan, een paar keer? Afgelopen week? Maar ik denk dat ze beweging willen krijgen. En dat doe je niet met 1 actie. Nee. Daar heb je er meer voor nodig. Wat vinden jullie ervan, de boerenacties? Ik vind het wel goed dat ze er iets proberen tegen te doen, maar het is al heel extreem, denk ik. Ik snap het ook dat ze actie voeren, maar ik vind het jammer dat het de burgers verder treft, want wij hebben er verder niets mee van doen. Goeiedag. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er komen nog meer Europese maatregelen af op de boeren. In Brussel wordt ook gekeken naar het Nederlandse mestbeleid. Staat op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend. De Europese Commissie zou er deze week nog een besluit over nemen. Volgens de krant ziet het ernaar uit dat de boeren dan per direct minder mest mogen uitrijden. Dat leidt tot torenhoge rekeningen voor veehouders die hun mest dan moeten afvoeren. Mondkapjes zijn terug van weg geweest in de verpleeghuizen, bevestigt de brancheorganisatie aan de Volkskrant. Nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt, vragen steeds meer verpleeghuizen aan hun medewerkers er eentje te dragen. Niet alleen om bewoners te beschermen, maar ook om het ziekteverzuim onder personeel te beperken. Opnieuw een fatale arrestatie van een ongewapende man in de VS. De 25-jarige zwarte Amerikaan Jalen Walker werd in de stad Akron in Ohio doorzeefd met 60 kogels. Op politiebeelden is te zien dat het slachtoffer wegrent na een verkeerscontrole. Dan draait hij zich om naar de agenten die tientallen kogels afvuren. De schoten achter elkaar te horen daar. De agenten zijn voorlopig met verlof gestuurd, zolang het onderzoek naar dit incident loopt. Gisteren werd er voor het hoofdbureau van de stad Akron gedemonstreerd tegen politiegeweld.

Fleetwood Mac met Dreams. Even na 9:30 Stand.nl. Carjan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Wat is de stelling? Nou, de boeren, daar gaat het over. Want hoewel het land vooralsnog niet helemaal plat ligt, zoals aangekondigd. Wel dus acties bij distributiecentra en bij Schiphol. Vooralsnog niet, hoorde ik bij jullie vanochtend. Inzet van dit alles natuurlijk de stikstofdoelen die de boeren als een dictaat ervaren. En de stikstofcrisis lijkt momenteel, of zit gewoon momenteel, muurvast. En het kabinet heeft daarom good old Johan Remkes weer tevoorschijn getoverd. Remkes, die zag ik ergens ook wel de nationale blusdeken. Wordt genoemd. Hij, de man die 2 jaar geleden nog met een stevig rapport kwam over die slappe aanpak van het stikstofprobleem in ons land, moet nu het kabinet en de boeren dus bij elkaar brengen. En bij die opdracht hoort dat de doelen onveranderd blijven, als mede het tijdstraject. Maar goed, Remkes heeft voor hete vuren gestaan en weet hoe het is om partijen die tegenover elkaar staan, om die uit een impasse te halen. Bijvoorbeeld de kabinetsformatie, de formatie in de gemeente Den Haag, waar die een rol speelde. De vraag is natuurlijk, hoe gaat hij dit voor elkaar krijgen? Agractie heeft al gezegd dat ze het een onzinnige keuze vinden, Remkes, als bemiddelaar. De stelling vanochtend is, stikstofbemiddelaar Remkes staat voor een onmogelijke opgave. Wat denkt u? Is het aanstellen van Remkes een goede zet? Heeft praten überhaupt nog zin? Bent u bang dat deze onrust misschien nog wel weken of maanden gaat duren? Remkes begint pas half augustus met die gesprekken. Ja, ja, dan zijn we heel wat acties verder misschien. Precies, wel. En wat overlast. Ja, dat is anderhalf maand nog. Ja, ja. We hadden vanmorgen ook een mediator in de uitzending. Ja. Die zei van ja, het is maar de vraag of het kabinet dit handig heeft aangepakt. Ja. Want iemand aanwijzen om een goede bemiddelingspoging te doen slagen, moet je allereerst het over eens zijn dat degene die je aanstelt, dat daar draagvlak een bemiddelaar voor is. Ja, ja. Ja. En niet als een soort middelvinger wordt ervaren. Nee. Zo kun je het ook uitleggen. Ja. Goed, we zijn benieuwd naar uw reactie. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey. Ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De boerenacties veroorzaken op de weg vooralsnog weinig problemen. Rijkswaterstaat ziet wel een langzaamaan actie ontstaan in Brabant op de A73 bij Haps. Zometeen meer hierover van de ANWB. Er zijn ook acties bij distributiecentra van supermarkten en vissers blokkeren een paar havens. Voor de wederopbouw van Oekraïne wordt gewerkt aan een investeringsfonds. De Europese Investeringsbank wil 100 miljard euro beschikbaar stellen voor bruggen, drinkwater, digitale infrastructuur en de export, meldt persbureau Reuters. De eerste 20 miljard zou van de Europese Unie moeten komen. Vorig jaar voelden 1,6 miljoen mensen zich gediscrimineerd, staat in de veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur en nationaliteit. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. En de NS zet komende week weer minder treinen in vanwege de personeelstekorten. Op 6 trajecten vallen vanaf vandaag ritten uit. Soms alleen in de spits, soms ook een groot deel van de dag. Staatssecretaris Van Heijnen schreef al in een Kamerbrief dat het personeelstekort bij NS mogelijk zal aanhouden tot na de zomer. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, weer veel zon vandaag. Ja, klopt. De zon doet goede zaken. Al trekken er ook wel een paar wolkenvelden van west naar oost over het land. En uit die wolkenvelden kan later vanmiddag in het oosten van het land misschien een enkele bui vallen. Maar dat stelt allemaal niet veel voor. De meeste plaatsen zal het gewoon droog blijven. Daarbij toch wel aangename temperaturen. We hadden nog een frisse start vanochtend met lokaal temperaturen onder de 10 graden. Maar vanmiddag komen we uit op zo'n 20 graden in het noorden, 22 of 23 in het midden. En lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. En de komende dagen? Ja, de komende dagen verandert er eigenlijk maar heel weinig. Wel neemt de kans op een bui langzaam wat verder toe, met name in de noordelijke helft van het land. En dat zal dan vooral woensdag en donderdag het geval zijn. Maar verder zien we geregeld de zon. Elke dag wordt het ruim 20 graden. En er staat maar weinig wind. En vanaf vrijdag dan wordt het weer overwegend droog en geleidelijk ook weer wat warmer. Bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is een bescheiden ochtendspits gebleven. De meeste hinder door het boerenprotest heb je op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps 7 kilometer met een uur vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de N272 Beekendonk richting Boksmeer. Voor de aansluiting met de A73 staat 3 kilometer, ook met ruim een half uur vertraging. Verder een vrachtwagen die gekanteld is vanochtend op de A16 van Breda naar Antwerpen bij knooppunt Galder. Daardoor is de route richting Antwerpen voorlopig niet bereikbaar. Die is geladen met meel en het opruimen gaat nog wel een tijdje duren. Omrijden kan makkelijk via Roosendaal over de A58 en de A4. De N242 Alkmaar-Middenmeer is voorlopig in beide richtingen dicht door een ongeluk. Duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur vanochtend. De afsluiting is tussen industrieterrein Boekelaarmeer en de ring Alkmaar. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer? Of neemt u voor het eerst personeel aan? Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Heb jij de zomer al in je bol? De jackpot van 10 juli staat namelijk op maar liefst 13,8 miljoen euro netto. En deze maand geven we ook nog eens 100 keer 10.000 euro extra weg. De kans op 10.000 euro was nog nooit zo groot. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij, een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Voor de retouren van mijn webshop heb ik de verkoopoptie. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, overstok of wat dan ook. Alles krijgt een tweede kans voor een verrassend mooie som door het te veilen op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. De Deense politie heeft zojuist een persconferentie gegeven over de schietpartij gisteravond in een winkelcentrum in Kopenhagen. Daarbij vielen 3 doden en meerdere gewonden. Correspondent Rolien Creton in Kopenhagen, wat zei de politie? Nou, het precieze motief weten we nog niet, maar we weten nu wel iets meer over de dader. Hij is verhoord en zal vanmiddag worden voorgeleid. Het gaat om een 22-jarige man, een geboren Deen. Ze denken dat hij alleen handelde. En de politie heeft ook gezegd dat de dader de man is die je ziet op video's die hier in Deense media zijn rondgegaan. Dat zijn video's die zijn opgenomen door mensen in dat winkelcentrum, waarop je hem ziet rondlopen met een jachtgeweer. Hij loopt rond op 2 verschillende etages, waarbij de meeste mensen zich in winkels verstopten. Maar er zijn ook video's van voor de schietpartij, waarbij deze man zelf heeft gepost op YouTube, waarbij je ziet dat hij een pistool in zijn mond doet, een pistool tegen zijn slaap houdt en schrijft dat zijn medicatie niet werkt. Verder zei de politie dat deze man eerder is opgenomen in een psychiatrische instelling en dat hij dit in zekere mate heeft voorbereid. Dus dat dit een geplande actie was. Hoe precies weten we niet, maar dat is ook wat de politie nu onderzoekt. Nou, dus ze onderzoeken ook nog of het nou terroristisch was, ja of nee? Nou, ze zeggen dat ze geen indicatie hebben dat hij een terroristisch motief had. Dus daar gaan ze niet van uit. En dat baseren ze op onderzoek dat ze vannacht hebben uitgevoerd. Deze dader is ook verhoord. En tegelijkertijd zijn ze dus ook nu bezig met de achtergrond van deze man na te trekken. En daar zijn ze nog steeds mee bezig. En dat gaat dan onder andere om die video's die hij heeft gepost. Maar ook op wat voor fora was hij actief. Ze hebben dus een indicatie dat hij dit heeft voorbereid. En ze zeggen ook dat de mensen die zijn doodgeschoten toevallige slachtoffers waren. Dus dat hij ze niet kende. Nee, hebben ze nog wat meer bekendgemaakt over die slachtoffers? Ja, de mensen die zijn doodgeschoten, de drie mensen, dat gaat om een 17-jarige Deense man, een 17-jarige Deense vrouw en een 47-jarige man van Russische komaf. De zwaar gewonden zijn een 40-jarige en een 19-jarige vrouw en een 50-jarige man en 16-jarige vrouw van Zweedse nationaliteit. En die laatste die zijn dus opgenomen in het ziekenhuis, hè? Die zijn opgenomen in het ziekenhuis en hun toestand is kritiek. Dankjewel. Correspondent Rolien Creton in Kopenhagen. Het is 8:57. We gaan naar de Tour de France. Een rustdag vandaag, ook een reisdag. Want ja, de renners gaan van Denemarken naar Frankrijk. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, twee Nederlanders in dat peloton kunnen terugkijken op een heel mooi weekend. Ja, dat klopt. Het is gewoon een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Hè? Want het zijn uitgerekend de twee Nederlanders die twee jaar geleden betrokken waren bij een van de meest nare crashes ooit in een massasprint. Fabio Jacobsen, de man die levensgevaarlijk gewond raakte toen in die sprint, en Dylan Groenewegen die valpartij veroorzaakt had. Ja, en allebei waren dat sprinters waarvan we dachten dat ze het internationale wielrennen zouden gaan beheersen. Dat we echt twee topsprinters hadden uit ons eigen land. En eerlijk gezegd leek het alsof beide carrières gewoon al in de knop geknakt zouden zijn op dat moment. Bij die etappe in Polen, in de Ronde van Polen. Fabio Jacobsen, omdat veel mensen toch dachten dat hij nooit meer op de fiets zou stappen, omdat hij fysiek het niet meer zou kunnen. Dylan Groenewegen, omdat hij het mentaal niet meer zou aandurven. Ja, en wat gebeurt er gewoon in deze Tour? Dat is toch eigenlijk wel een beetje sprookjesachtig, dat Jacobsen een etappe wint en een dag later Dylan Groenewegen wint een etappe. Nou, en daarmee denk ik toch wel dat het verhaal van die val van twee jaar geleden toch afgesloten kan worden. Ja, toch. Die indruk gaven ze mij niet, om eerlijk te zijn. Nee, maar dat zijn toch een klein beetje de persoonlijke gevoelens wat ik me heel goed kan voorstellen. Kijk, Fabio Jacobsen zegt heel simpel: Groenewegen is een geweldige sprinter, een geweldige atleet. Maar het respect dat ik voor hem had voor die valpartij, dat is weg. Want hij heeft iets gedaan wat absoluut niet kon. En het laat me eigenlijk koud dat hij deze etappe heeft gewonnen. En Groenewegen zelf heeft na die overwinning van Jacobsen twee dagen geleden ook wel gezegd dat hij het heel erg knap vond dat Jacobsen die etappe won. Maar daar bleek nou ook niet heel veel warmte uit. Dus daar zei Groenewegen zelfs letterlijk: we liggen elkaar persoonlijk niet zo goed. Nou, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, de liefde tussen die twee is wel aardig bekoeld. Nee. De Belg Wout van Aert, die is al drie keer tweede geworden. Maar goed, wel in het geel. Ja, hij rijdt in het geel, dus hij mag enorm blij zijn natuurlijk. Want het is natuurlijk geweldig dat je dat geel ook weer mee mag nemen naar Frankrijk, waar de Tour dan morgen verder gaat. Maar ja, Van Aert drie keer achter elkaar inderdaad een tweede plek in de tijdrit tweede worden. Echt op het laatste moment geklopt worden door een landgenoot waarvan niemand het eigenlijk verwacht had. En nu ook die afgelopen twee dagen. Gisteren werd hij geklopt door Jacobsen, dat was vrij duidelijk. Of eergisteren bedoel ik. Maar gisteren die sprint tegen Groenewegen. Ja, Groenewegen kwam als een duveltje uit een doosje er nog voorbij. Het was ook min of meer een fotofinish tussen Van Aert en Groenewegen. Ja, en dan, ik kan me voorstellen dat Van Aert er echt heel erg verbaasd over was dat hij opnieuw gepasseerd werd. Maar Van Aert heeft ook al toeretappes gewonnen. En die gele trui, dat is toch wel een kleinoot dat je heel graag om de schouders wil hebben. Dus laten we zeggen dat hij toch tevreden teruggaat. Ja, vandaag een hele vroege rustdag. Zo vroeg in de Tour. Maar dat is natuurlijk inderdaad vanwege dat lange reizen van Denemarken naar Frankrijk. Hoe ziet de komende week verder uit? Ja, het wordt een hele interessante week, hoor. De Tour-directie heeft er alles aan gedaan om spektakel te leveren. We krijgen morgen een vlakke etappe, dus opnieuw een massasprint. Ben benieuwd wie er dan gaat winnen, van Duinkerke naar Calais. Daarna krijgen we de gevreesde Kasseien-etappe naar Valère-Arenberg, waar het beruchte bos ook ligt. Daarna een etappe naar Longwy met aankomst heuvel op. Daar won in 2017 Peter Sagan de etappe voor Michael Matthews, dus echt voor de punchers. Daarna krijgen we La Planche des Belles Filles. Nou, dat is een gevreesde bergetappe, de allereerste in deze tour. Nog een overgangsetappe in Zwitserland en dan op zondag nog eens een keer een zware bergetappe in de Alpen. Dus eigenlijk is er voor ieder wat wils de komende week. Dus het klassement zal wel op de kop gaan. Maar hoe? Dat is de vraag. Want we weten ook allemaal, Van Aert kan ook een beetje goed klimmen. Het punt is alleen dat hij heel graag die groene trui wil hebben. En dat hij dus eigenlijk niet te veel inspanningen moet leveren in die bergen. Om toch uiteindelijk nog fris te zijn voor de etappes waar hij die punten kan verzamelen. Ja, hij moet keuzes maken. Ja, absoluut. En de ploeg moet ook keuzes maken. Want natuurlijk gaan zij voor het geel voor Primoz Roglic of Jonas Vingegaard. We hebben het dan over Jumbo-Visma. Van Aert maakt deel uit van die ploeg. Maar hij heeft van de ploeg de garantie gekregen dat hij in ieder geval voor die groene trui mag gaan. En waar Van Aert de afgelopen jaren toch eigenlijk als een soort superknecht in de bergen ook voor de klassementsmannen reed, vraag ik me af wat er dit jaar gaat gebeuren. We gaan het allemaal zien. Dankjewel, Gio Lippens. De Tour Caravandre dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Sommige mythes zijn niet stuk te krijgen. Neem nou de meest bekende verschijningsvormen van de Franse vrouw en de Frans man. La Parisienne aan de ene kant en de French Lover aan de andere kant. Allebei legendarisch. La Parisienne is een stijlicoon, slank en elegant. Er verschijnen aan de lopende band boeken en films over haar. Amerikaanse vrouwen willen op haar lijken. En Emily Netflixte zich volledig in de huid van een Parisienne, dacht ze. De French Lover dan. Hij is knap en verzorgd, charmant en elegant. Hij kan verleiden met één oogopslag. Hij houdt de deur open voor dames en eenmaal binnen bemint hij als de beste. Het spijt me, maar die mythes gaan we nu dus even helemaal doorprikken. Want de Parisienne bestaat helemaal niet. In de reclames is ze bijvoorbeeld altijd wit, jong en slank, maar in werkelijkheid niet. Wist u trouwens dat Parisiennes buiten Parijs worden gezien als arrogant en snobistisch? En die Parisiennes die je nu in Parijs ziet, dat zijn helemaal geen Parisiennes. Dat zijn buitenlandse toeristen die spelen dat ze Parisienne zijn. En dan de French Lover. Sorry hoor, maar de gemiddelde Franse man heeft inmiddels toch een beetje bezoedelde reputatie. Seksueel geweld, MeToo, ongewenste intimiteiten. Ook in Frankrijk is de laatste jaren een beerput aan mannelijk wangedrag opengegaan. Vragen te vrouwen en ze klagen tegenwoordig meer over de opdringerigheid van de Fransman dan over zijn zwoele verleidingskunsten. Zelfs het mannenblad bij uitstek, GQ, schreef dat de French Lover leidt aan een superioriteitscomplex. En is het erg? Wel nee, soms is het gewoon heerlijk wegdromen bij mythes. Iedereen weet dat Emily in Paris heel erg over de top is. En eerlijk is eerlijk, Alain Delon verdient alle eer omdat er na hem nooit meer een Fransman is opgestaan die meer French Lover is dan hij was. Lovende woorden zijn er voor Tim van Rijthoven. Ja, Novak Djokovic maakte gisteravond op Wimbledon weliswaar in 4 sets een einde aan het tennissprookje van de 25-jarige Nederlander. Maar na afloop van de wedstrijd in de 8e finales zei de Serviër wel dat winnen van Rijthoven niet gemakkelijk was. He has won his first ATP match actually on the tournament that he has won a few weeks ago in his country. Beating players that are from top 5, top 10 in the world. So with that serve and a lot of talent, great touch, powerful forehand, he can do a lot of damage. And it took me a little bit of time to get used to his pace. Ja, Djokovic had even moeite mee om het tempo van Rijthoven bij te houden. Ja, vooral de hardheid van zijn slagen. Ja. En verder constateert Djokovic dat van Rijthoven meerdere spelers uit de internationale top 10 heeft verslagen de afgelopen dagen. En zijn opslag en voorhand zijn volgens de Serviër echte wapens. Ja, Tim die speelde als jong ventje bij tennisvereniging Vierhoeven in Roosendaal. En daar werd gisteravond in een volle kantine naar de wedstrijd gekeken. De voorzitter hoopt dat Van Rijthoven een inspiratiebron is voor de jeugd. Ik denk dat het toch wel iets is, zeker voor de jeugd, waarvan ze denken van wauw, het is mogelijk om zo ver te komen. Nou, ik denk zeker dat dit een inspiratie is. Hè? Ja, nou ja, vooral vandaag hebben we ook nog weer Botik van de Zandschulp. Tellen Griekspoor, die doet hartstikke lekker. Je zou zelf bijna weer beginnen met tennis, maar misschien zijn wij een beetje te laat. Het gaat net niet meer lukken, denk ik. In de kranten veel aandacht voor de crash van Formule 1-coureur Guanyu Zhou. In de eerste ronde van de Grand Prix op Silverstone afgelopen weekend crashte de Chinees hard. Zijn wagen kwam ondersteboven op de baan terecht en vloog over de bandenstapel. Het laat weer zien dat de Halo, de bescherming boven de cockpit van de wagen, een enorme verbetering voor de veiligheid is, zegt Max Verstappen in de Telegraaf. En ook Joe zelf zegt een paar uur na afloop op social media: de Halo heeft mijn leven gered. Verstappen had trouwens verder geen gelukkige race. Met een kapotte vloer kwam hij als zevende over de finish. En Ferrari-coureur Carlos Sainz won voor het eerst in zijn leven een wedstrijd. De Nederlandse hockeysters zijn goed begonnen aan het WK. Gisteravond werd Duitsland met 3-1 verslagen. Moet wel heel gek lopen, wil Oranje niet als eerste eindigen in de pool. Nederland had de eerste wedstrijd ook al dik gewonnen van Ierland. Maria Verschoor scoorde in beide wedstrijden, maar vindt dat er nog wel ruimte is voor verbetering. Ja, ik denk net een stukje tempo, baltempo, rendement ook, meer corners halen. We kunnen veel beter en ik heb ook echt zin om dat nog te laten zien. Ja, Nederland kan woensdag tegen Chili de groepswinst en een kwartfinale plaats veiligstellen. En dan nog even terug naar de Tour. Twee Nederlandse sprintzegers dus dit weekend. Zaterdag Fabio Jakobsen, gisteren Dylan Groenewegen. Net uitgebreid ook met Gio besproken. De twee blijven voor altijd aan elkaar verbonden, want Jakobsen belandde in coma nadat Groenewegen tijdens de sprint van zijn lijn was afgeweken en hem in de hekken dwong. Jakobsen zei dat de zegen van Groenewegen hem koud laat en dat zijn bewondering voor hem is verdwenen. En over die dynamiek tussen de twee die er nu is ontstaan, wordt ook in België veel gesproken. Bij Vive le Velo op Sportza, de Belgische sportzender, zei oud-wielrenner Sven Nys dat hij toch hoopt dat de tweede zaak uiteindelijk achter zich kunnen laten. Het mooiste zou zijn, maar ik weet niet of het ooit zal gebeuren, dat die jongens elkaar nu de hand schudden en zeggen van we gaan nu het boek sluiten. Mm-hmm. We hebben alle twee onze ritzegen binnen. Twee fantastische sprinters voor de toekomst opnieuw. Ik hoop dat. Dat zou het mooiste zijn. Nou, jullie constateren met Gio net ook al dat het nog niet echt boterkoek en ei is, bedoel ik. Ja, het geeft niet de indruk dat het ooit nog goed komt. Nee. Maar wie weet. Hoe dan ook, zoals Dylan Groenewegen wel constateerde, voor de Nederlandse tourfans is het gewoon heel mooi om twee Nederlandse topsprinters te hebben die het in de tour laten zien. Jolanda van der Velde, hoe gaat het op de weg? De meeste vertraging heeft het verkeer nog steeds wel op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Dat heeft ook te maken met het boerenprotest. Tussen Boksmeer en Kuik staat er zo'n 9 kilometer met een klein uur oponthoud. Thank you. De Pointer Sisters met Jump. Het is 8:08. Voor mensen met een beperking is het niet makkelijk om uit te gaan. Veel clubs en disco's zijn te vol of gewoonweg niet ingericht voor rolstoelen bijvoorbeeld. Maar gisteren was er in Amsterdam een disco zonder drempels. Ik zie rolstoelen in alle soorten en maten, speciaal op maat gemaakte vervoermiddelen. Maar ook mensen die wel kunnen lopen, maar die een andere beperking hebben. Sommigen hebben het syndroom van Down, andere mensen kunnen niet goed zien. Kortom, het is een mix van beperkingen hier in de zaal. 300-400 mensen zijn er en ze bouwen een feestje met elkaar. Wordt er nog gedanst? Ja, ja. Heel hard. Vind je het leuk? Ja. Vertel eens, ga jij vaak uit? Ja. Ja. En waar ga je dan naartoe? Naar het strand. Naar het strand? Ja. Maar ook wel eens naar muziek of zo, een concert of zo? Ja. Ja. Nou is dit speciaal voor mensen met een beperking, hè? Dat weet ik ook. Ja. Ja. Dat snap ik. Heb jij ook een beperking? Syndroom van Down. Wat zeg je? Ik heb syndroom van Down, heb ik. Je hebt het syndroom van Down. Ja. Hey, en is het voor jou moeilijk om uit te gaan? Vind je dat moeilijk? Nee hoor, ik vind gewoon gezellig. Ja. Ja. Ja. Hey, nou veel plezier, hè? Ja. Ga je nog dansen? Natuurlijk. Oké, okay, goed dat. Het is dubbel. Kijk, ik zie de mensen genieten. Ja. En dat maakt me natuurlijk heel erg blij en vrolijk. Hè? Ja. Maar persoonlijk vind ik het mooi als het inclusief is. Hè? Dat er ook mensen zijn... Ja, deze feest ook toegankelijk is voor mensen zonder een handicap. Ja. Ik ben zelf geboren in Suriname. En daar is toegankelijkheid al helemaal moeilijk. Dus van waar ik vandaan kom... En in welk land ik woon, daar mag ik me best wel blij zijn dat het zo is. En het kan natuurlijk beter, maar ik ben wel trots op hoe het is. Ja, dan ga ik een hele domme vraag stellen. Gaat u ook dansen? Ik heb al gedanst. Ja? Ja. Hoe doe je dat? Vertel. Ja, hoe doe je dat? Ja, met je rolstoel. Met je rolstoel. Ja, dansen kan je gewoon op elke manier doen. Hoe je wilt. Er is geen code hoe je danst. Je bent wie je bent en dat is belangrijk. Het belangrijkste is, je hebt plezier en je moet gewoon zelf zijn. En dan gaan de dingen vanzelf. Deze party wordt georganiseerd door Ricardo Arcari. Ricardo is DJ en hij zet zich al jaren in voor een drempeloze disco, om het zo maar te noemen. Hij was al een paar jaar geleden van plan om dit grote feest te organiseren. Maar toen gooide corona roet in het eten. Maar nu is de tijd dan dus... aangebroken. En Ricardo, die is dik tevreden. Nou ja, kijk, het is best een dingetje. Als jij een rolstoel hebt of je hebt een andere vorm van beperking... is het niet zo makkelijk om bijvoorbeeld naar een event te kunnen. Het is geen verwijt, maar dat is wel zoals het is. Ja. Ja. Ik bedoel... Waar loop je dan tegenaan? Of waar rol je dan tegenaan eigenlijk? Nou ja, kijk, vooral ook het terrein moet toegankelijk zijn. Het pand moet toegankelijk zijn. Zijn er rolstoeltoiletten? Kun je mensen even uit de drukte halen? Want ook dat is ook dat voor deze doelgroep geldt dat heel erg. Ja, ja. Dus ja. Waarom is dat? Omdat deze mensen ook vaak een last hebben van veel overprikkeling. Maar ze willen wel genieten. Dus het balans daarin zoeken is best een uitdaging. Ja. Er zijn natuurlijk ook vele vormen van beperkingen. Hè? Ik bedoel, kan je dat allemaal over één kam scheren? Nee, je kan het niet over één kam scheren. Maar wat je wel kan doen is proberen het zo breed mogelijk op te zetten... waarbij je zoveel mogelijk mensen kan bedienen. Ik wil ook een statement maken, ook naar het uitgaansleven van jongens. Hè? Jullie vergeten een hele grote doelgroep. En dat is niet bewust, maar het is wel een feit... dat je een hele grote doelgroep links laat liggen. En daar wil ik de ogen voor openen. En zeker na 2,5 jaar corona hebben die mensen heel lang ook thuis moeten zitten. En voor deze groep is het extreem zwaar. Ja. En als je ze dan zo'n middag kan geven, dan is dat alleen maar goed. Komt er nou allemaal langs? Ja, een heel leger mensen in zwarte kleding? We gaan onze act zo meteen doen. Wat is de act? Ik ga zo meteen als DJ Cripple X optreden. En we gaan naar... DJ Cripple X? Ja, DJ Cripple X. Kreupele X? Ja, Cripple X. Ja, dus echt. U maakt er een grapje van. Het is eigenlijk bloedserieus. Het is bloedserieus, maar je moet het wel doen. Dus je moet het ook gewoon van je beperking gewoon iets moois maken. Want je leeft maar één keer.

Slovjansk ligt in de buurregio Donetsk. Het weer dan, geregeld zon. In het noordwesten en westen wat meer bewolking. Vanmiddag is er nog een kleine kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden vandaag. En morgen verandert er weinig. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Door de boerendemonstratie heb je momenteel de meeste vertraging op de A73. Van Maasbracht naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik zo'n 20 minuten. De andere kant op tussen Kuik en Haps ongeveer een kwartier. Op de A16 van Breda naar Antwerpen gebeurde vanochtend een ongeluk. De weg is voorlopig dicht tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Er is een vrachtwagen gekanteld. Opruimen gaat nog wel een tijdje duren. Ben je op weg naar Antwerpen, rijd dan liever om via Roosendaal over de A58 en de A4. Een ongeluk op de ring Alkmaar, de N242 Alkmaar-Middenmeer, is voorlopig in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien. Op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Het NOS Radio 1-journaal. Boeren blokkeren op dit moment verschillende distributiecentra van supermarkten. En wat betekent dat dan voor de schappen in die supermarkten? Mark Jansen, directeur van de brancheorganisatie, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw eerste reactie op wat hier gebeurt? Nou, de eerste reactie is klip en klaar. Dit is niet acceptabel dat boeren distributiecentra blokkeren. Want dat heeft grote gevolgen voor heel Nederland. Want hoe groot zijn die gevolgen? Nou, wij kregen de berichten door dat er vannacht 2, 3, 4 uur de eerste blokkades waren. Dat betekent dat in feite honderden winkels, zo niet duizenden winkels, supermarkten niet beleverd kunnen worden. Met name verse producten. Hè. Daar zullen de consumenten het eerst aan merken. Wanneer zie je dat dan in de schappen terug? Vandaag al of morgen of later? Nou, verse producten, brood, groente, fruit, dat soort producten, daar zullen mensen vandaag al moeten misgrijpen, omdat dat vannacht normaal gesproken bezorgd zou worden. En dat is niet gebeurd. Maar distributiecentra die leveren bijvoorbeeld ook aan ziekenhuizen, aan zorginstellingen, aan andere dienstverlening. Ja, en dat kan ook niet doorgaan. Dus het is echt wel een heel groot probleem op dit moment. Ja, dan hoorden we van een paar verslaggevers dat er zijn boeren die zeggen van we blijven hier voorlopig staan. Misschien wel de hele week nog. Wat zou dat betekenen? Nou, dat is sowieso, als er al een overtreffende trap van onacceptabel is, is dat nog onacceptabeler. Dus wij zijn ook in contact met in Den Haag, politie, justitie, om die blokkades per direct op te ruimen. En mogelijk ook tot vervolging over te gaan van de blokkeerboeren. Want dit kan gewoon niet. Supermarkten zijn geen partij in het conflict die boeren hebben met de overheid, want het gaat over stikstof. We lijken gewoon een willekeurig slachtoffer van de boerenfrustratie. En dat moet nu stoppen. Nou, dat zegt u nu. Maar u bent denk ik ook niet voor niets uitgekozen. Bijvoorbeeld landbouwdeskundigen zeggen de reden dat de prijzen bij de boeren zo onder druk zijn komen te staan komt onder meer door bijvoorbeeld die supermarktoorlog, die prijzenoorlog die is geweest. Het feit dat supermarkten zo'n ontzettend lage prijs betalen voor de producten. Nou, dat is niet waar. Supermarkten betalen niet een ontzettend lage prijs voor de producten. Bovendien is 80% van wat boeren en tuinders in Nederland maken, is voor de export. Dus daar hebben we helemaal geen invloed op, welke prijzen daarvoor betaald worden. En heel veel supermarkten hebben met heel veel boeren en tuinders directe afspraken voor fatsoenlijke prijzen. Maar het fatsoenlijke prijzen, de marges zijn toch onder druk komen te staan? Nee, de marges zijn niet onder druk komen te staan. Ik zie een beweging de afgelopen jaren ingezet dat je juist met groepen boeren en tuinders goede afspraken maakt over hoe de producten worden geproduceerd. Meer aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit enzovoort. En daar hoort ook een betere prijs bij, die wordt betaald. Dit heeft niks met de stikstofdiscussie te maken die de aanleiding is van deze boerenprotesten. Dus daarom moet het vandaag nog stoppen. Wat zouden de supermarkten in dat geval wel kunnen betekenen voor boeren? Nou, wat ik aangeef, supermarkten hebben afspraken met leveranciers, met boeren en tuinders ook, om producten duurzaam en gezond te produceren. Als daar een meerprijs tegenover moet staan, dan is daar zeker sprake van dat besproken wordt en ook gedaan. Ja, en nogmaals, 80% van wat boeren en tuinders in Nederland maken is voor de exportmarkt. Daar gaat de verre wereld over. Daar hebben supermarkten totaal geen invloed op. Maar dit conflict lijkt vooral een stikstofconflict te zijn die boeren met de staat hebben. En die worden over de rug van supermarkten nu uitgevochten. En de consument is daar de dupe van. En dat is niet acceptabel. Mark Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Dank u wel. 8:08. 1,6 miljoen Nederlanders voelden zich in 2021 gediscrimineerd. En dan gaat het dus om 11% van mensen van 15 jaar of ouder. Blijkt uit onderzoek van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid in de Veiligheidsmonitor. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Badousing. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in deze editie dus van die Veiligheidsmonitor zijn voor het eerst dit soort vragen opgenomen over discriminatie. Was u verbaasd door het cijfer? Wow, ik moet u zeggen dat ik hier echt van schrik. Maar aan de andere kant verbaast het me eerlijk gezegd niet. Want we zien eigenlijk al langer dat het aantal meldingen en incidenten stijgt. En ik hoor ook dit soort verhalen natuurlijk heel nadrukkelijk terug in de gesprekken die ik in het land voer. Wat je dus ziet is dat we in Nederland eigenlijk veel te lang het zelfbeeld hebben gehad van een keurig land waarin we alles netjes geregeld hebben. Maar nu blijkt inderdaad dat dus niet zo het geval is. Dat er in ons land te veel sprake is van, of het nou gevoel is of niet, maar van discriminatie, racisme en uitsluiting. Ja, want dat zegt dat over Nederland? Nou ja, dat we het niet goed geregeld hebben. En daarom en dat het echt heel erg belangrijk is wat mij betreft om met versterkingen te komen om discriminatie en racisme aan te pakken. Uit dit monitor, dit enquête blijkt dat het eigenlijk een nulmeting is. Hè? Want het is geen vergelijking met voorheen. Maar we hebben een paar weken terug ook cijfers gekregen van de antidiscriminatievoorzieningen, maar ook van de politie. En dan zie je gewoon dat er eigenlijk een paar jaar een enorme stijging gaande is als het gaat om discriminatie en racisme. Dus ik denk dat we hier ons echt zorgen over zouden moeten willen maken. In ieder geval maak ik mij grote zorgen hierover. Ja, u zei al, het aantal meldingen en aangiftes, dat neemt toe. Daardoor wist u al wel dat het een probleem is. Maar van de mensen die nu in dit onderzoek zeggen dat ze gediscrimineerd zich voelden vorig jaar, heeft minder dan 1 op de 10 een melding gedaan. Waarom denkt u dat er dan zo weinig dat toch nog gebeurt? Ja, dat heeft een paar oorzaken inderdaad. Want het is al langer bekend dat die meldingsbereidheid laag is. Ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met het feit dat onze antidiscriminatievoorzieningen in het land erg onzichtbaar zijn. We hebben er nogal wat in Nederland, maar ze zijn echt absoluut voor de mensen onzichtbaar. Dus dat is één reden. De tweede reden is dat de gemeenten hun rol niet pakken als het gaat om de bestrijding van discriminatie en racisme. En de derde reden is dat mensen toch het gevoel hebben, net als bij aangiftes bij politie, van er gebeurt niets mee. Zij die wel een melding doen, ja, die horen dan ook niet terug wat met hun klachten is gebeurd. Dus het vertrouwen is ontzettend laag. En daarom heb ik ook besloten om straks na de zomer, wanneer ik mijn nationaal programma ga presenteren, om hier echt behoorlijke versterkingen op te nemen hierop. Ja. Waar naar gevraagd is natuurlijk gevoelens van discriminatie. Daarmee staat misschien niet in de vast dat het ook altijd discriminatie is geweest, hè? Nee, klopt. Het gaat inderdaad om op gevoel, hè? Maar goed, dat is erg subjectief, zou je kunnen zeggen. Maar dat, als het gaat om leefbaarheid, als het gaat om veiligheid, zie je ook, hè, dat mensen het gevoel hebben dat ze niet veilig zijn. Dat is natuurlijk ook het gevoel. Maar dat laat onverlet dat je dit serieus moet nemen. En daarom denk ik dat het goed is om met dit onderzoek verder te gaan. Althans, het enquête wat dus nu gedaan is, om dat verder te gaan en om dit uit te breiden. Maar belangrijk is, en misschien zelfs wel cruciaal, dat wij ervoor gaan zorgen dat de meldingsbereidheid toenemen. Wat dat betreft heeft het kabinet ook hier middelen voor beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord. Ook een stevige ambitie genoteerd. Dus ik ben daar ontzettend blij mee. Maar tegelijkertijd moeten gemeenten, maar vooral ook de antidiscriminatievoorzieningen, hun rol pakken. Als ze dat niet doen, dan wordt het ontzettend lastig om dat in ieder geval goed te monitoren. En ik denk dat ik als waakhond in ieder geval erop ga toezien dat dit wel het in ieder geval vanaf nu gaat gebeuren. U gaat nog steviger de vinger aan de pols houden. Ja, dat denk ik wel. Want daar is alle reden toe. Dat laat dit monitor zien of het nou gevoel is of niet. Maar ik zei u net eerder in het interview dat je ziet gewoon dat een paar jaar daar waar er wel een melding is, dat het aantal discriminatiegevallen zeg maar toenemen. Ook het aantal registraties met betrekking tot racisme neemt toe. En ik denk dat we ons daar als Nederland echt grote zorgen op zouden moeten willen maken. Ik doe dat wel in ieder geval en ik vind dat het niet kan. Want elk geval is één geval te veel. Mensen moeten in ons land zich niet uitgesloten voelen. Of je nou zwart bent, moslim bent of behoort tot de LHBTI-groep. Dat maakt wat mij betreft niet uit. We moeten in ieder geval proberen iedereen in een inclusief Nederland erbij te houden. En daar is het waar het mij om gaat. Dank u wel. Rabin Badilsing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Op de snelwegen rijdt het eigenlijk overal redelijk goed door. Iets vertraging zie ik nog op de A73, maar dat is nog niet eens 5 minuten. Grootste probleem op dit moment is eigenlijk het ongeluk van vanochtend op de N242, de ringweg van Alkmaar. Het is een ernstig ongeluk geweest. Dat duurt zeker nog tot 10 uur dat de weg daar dicht is. De meeste vertragingen nu vanaf Middenmeer rekenen op een half uur extra reistijd. Jurre Heel van Partner. De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, de ECOWAS, heeft besloten om de economische en financiële sancties tegen Mali op te heffen. Dat vertelde de president van ECOWAS gisteravond. Decided to lift all the economic and financial sanctions that were taken on January 9, 2022. That means essentially the closure of the border and the freeze of the financial asset. So those sanctions are lifted. Behalve tegen Mali zijn er, of over Mali zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt rondom Burkina Faso en Guinea. En alle drie die landen waren de afgelopen jaren staatsgrepen met sancties en andere strafmaatregelen dus als gevolg. Consulent Saskia Houtuin is in Ghana, waar de ECOWAS top gisteren was. Saskia, ja, laten we beginnen met Mali. Voor Mali natuurlijk goed nieuws, want de sancties worden opgeheven. Welke afspraken zijn erover gemaakt? Ja, we hoorden het net al kort in het fragment. De belangrijkste sancties, de economische sancties, die zijn per onmiddellijke ingang opgeheven. Dit betekent dat de grenzen bijvoorbeeld weer opengaan en dat West-Afrikaanse diplomaten die het land hadden verlaten zullen terugkeren. Dat is groot nieuws hier in West-Afrika, want al maanden werd er gebakkeleid tussen ECOWAS, de West-Afrikaanse Economische Gemeenschap en Mali. Ja, en dan gisteren dus hier in Accra eindelijk een doorbraak die duidelijk ook in het voordeel valt van Mali. Want waar het allemaal om draaide was dat het militaire regime daar in Mali, dat aan de macht is gekomen door het plegen van twee staatsgrepen, verkiezingen maar steeds voor zich uit bleef schuiven. En uiteindelijk maakten zij onlangs, vorige week bekend, dat er verkiezingen zullen komen in maart 2024. En dat bleek dus ook goed genoeg te zijn voor ECOWAS om een groot deel van de sancties nu op te heffen. Hoeveel had Mali te lijden onder die sancties? Ja, behoorlijk veel. Met name het sluiten van de grenzen, dat had grote gevolgen. West-Afrika als blok heeft vrij verkeer van goederen, maar ook van personen. En dat viel eigenlijk weg vanwege die sancties. En Mali werd daardoor enorm geïsoleerd van de rest van de regio. Wat het extra lastig maakt ook, omdat Mali omsloten is door andere landen. Het ligt niet aan zee. Dus dit voelden de Malinezen zeker. De voedselprijzen die schoten bijvoorbeeld heel erg omhoog. Daar kwam de oorlog in Oekraïne ook nog eens bovenop, die het leven nog duurder maakte. Dus ja, je merkte dat het een beetje begon te rommelen in Mali en ook burgers naar de militaire coupplegers begonnen te kijken van ja, wat gaan jullie hier aan doen? Dus dat dit nu voor een groot deel is opgelost is wel echt winst voor het regime. Er werd gisteren door ECOWAS wel gewaarschuwd dat de Malinese interimleider, coupplegers dus, zichzelf niet naar voren mogen schuiven om dan in 2024 mee te doen aan de verkiezingen. Dus dat... Saskia, de komende tijd wacht even, Saskia, jouw verbinding viel er eventjes uit. Saskia, je bent er nog, hè? Ah, oké, okay. Vanaf welk punt? Ja, laten we maar even gaan naar Burkina Faso en Guinea. Want ook daarover zijn afspraken gemaakt. Ja, klopt. Want de situatie in die twee landen, ja, die was eigenlijk wel vergelijkbaar met Mali. Want ook daar zijn leiders aan de macht gekomen door het plegen van een staatsgreep. En ook daar is het uitschrijven van verkiezingen, zodat een burgerregering het kan overnemen, een heikel punt. Burkina Faso heeft voorgesteld om dat over 2 jaar, in juli 2024, te doen. En daar is ECOWAS ook mee akkoord gegaan. Dus ook daar zijn de sancties die niet zo zwaar zijn als in Mali aan. Dus ook daar zijn de sancties... Dat is nog niet opgelost, want de coupplegers daar die willen pas over 3 jaar verkiezingen uitschrijven. Dat gaat ECOWAS te ver. Hen hangt mogelijk daarvoor nieuwe sancties boven het hoofd. Maar dat zal eind deze maand moeten blijken. Ja, het blijft dus wel een worsteling om daar rust te brengen in die regio. Ja, dat klopt. En je moet ook bedenken, het is natuurlijk een regio waar ook van alles gebeurt, ook qua veiligheidssituatie. Je hebt natuurlijk meerdere staatsgrepen gehad daar. De oorlog in Oekraïne, de gevolgen daarvan, die komen daar ook nog eens bovenop. Dat is ook iets wat gisteren ook even aan bod is gekomen bij die ECOWAS-top. Want West-Afrika wordt ook indirect hard geraakt door de oorlog. Je ziet dat hier de voedselprijzen, brandstof en ook kunstmest echt veel duurder zijn geworden. Hier in Ghana bijvoorbeeld zijn boeren enorm afhankelijk van dat kunstmest uit Rusland dat hier nu niet meer aankomt. En dat heeft weer enorme gevolgen voor de voedselvoorziening. Dus men spreekt hier echt van een crisissituatie. En ik verwacht dat we daar de komende tijd vanuit West-Afrika nog veel meer over gaan horen. Correspondent Saskia Houtuin. Reactie aan de redactie. Correspondent Rolien Creton praat ons vanochtend bij over de schietpartij in een winkelcentrum in Kopenhagen gisteren. En meteen, of vrij kort daarna, hadden we een bericht over een fatale arrestatie van een ongewapende man in de Verenigde Staten. Bij beide berichten lieten we ook geluid van schoten horen. Dat vonden luisteraars Leonie en Sander te heftig. Het nieuws is al erg genoeg zonder schoten, schrijft Sander via de NPO Radio 1-app. Leonie voegt eraan toe: ik vind het geen sterke afweging van de redactie om beide fragmenten zo kort achter elkaar te moeten laten horen. Daar kun je natuurlijk verschillend over denken. Er is wel echt over nagedacht. Omdat in dit geval het geluid ook echt iets toevoegde aan het verhaal. Je laat niet zomaar eventjes, voor de lol, wat geluid horen. In het geval van Kopenhagen hoorde je echt heel goed de paniek. Ja. En in het bericht over de VS was dat salvo. Dat ja. Op één man met tientallen kogels 60 kogels schieten, 60 was kogels. Deze ongewapende zwarte man geraakt. Ja. En dat hoorde je dus in dat fragment. Nou, dus ja. Daarom hebben we er toch voor gekozen om het te doen. Maar natuurlijk, het zat wel toevallig in dat 1,5 uur. En ja, dus ik kan me voorstellen dat het heftig is om te horen. Maar ja, het waren ook allebei heftige gebeurtenissen. Ja, je zou dan hooguit misschien nog kunnen benoemen dat er nog weer een fragment aankomt wat als heftig wordt beschouwd. Ja, dat doen we natuurlijk dat ook je niet iets meer altijd. Inleidt. Maar dat zat, zou kunnen. Ik moet zeggen, eerlijk toegeven dat ik niet door had dat het zo snel achter elkaar zat. Dat was inderdaad toeval. En dan komt het misschien wel rauw op het dak. Maar ja. Dat we het hebben uitgezonden, daar staan we wel achter in ieder geval. Ook vandaag protesteren de boeren weer, zoals we in de uitzending hebben kunnen horen. Bij verschillende distributiecentra van supermarkten staan trekkers. Noël van Hoofd van Omroep Brabant deed in de uitzending verslag bij een geblokkeerd distributiecentrum in Veghel. Nou, dan hebben ze niet heel veel van de pers weg, hoor. Want wij zijn allemaal natuurlijk heel erg links, zoals ze dat zeggen. En wij verdraaien hun verhaal. Dus ze moeten van ons op dit moment niet heel veel hebben hier in Veghel. Maar verder is de sfeer gemoedelijk. Gemoedelijk, dat vinden Walter en Alex een beetje een aparte woordkeus. Als het blokkeren van centra en niet willen praten met verslaggevers gemoedelijk is, wanneer wordt het dan niet meer gemoedelijk, vragen zij zich af. Ik kan voorstellen dat het wel vreemd klinkt. Maar wat Noël eigenlijk bedoelt, is dat de boeren dus gehoor gaven aan de instructie van de politie, dat ze niet agressief werden. En dat hij wel nog gewoon steeds verslag kon doen. Mm-hmm. Dat is wel eens anders tegenwoordig bij demonstraties en protesten. De journalisten en politie die hebben wel eens met wat andere sferen te maken. En ik denk dat Noël dat bedoelde. Ja, en dan zou je bij gemoedelijk kunnen zeggen, dat klinkt misschien nog iets te gezellig. Rustig is dan misschien een beter woord. Ja, dat is wat neutraler. Ja, dat is ook altijd weer een beetje lastig om te interpreteren hoe je dat woord ziet. Maar ja, dit is dan in ieder geval de verklaring voor het woord gemoedelijk. En de Wageningen Universiteit deed onderzoek naar een nieuwe methode om de Japanse duizendknoop te bestrijden, het bevriezen van de grond. Maar dat kwam een aantal luisteraars bekend voor. Alwin dacht hier namelijk al eerder over gehoord te hebben, net als Floriaan. En ze wilden daarom weten hoe nieuw deze bevriezingsmethode eigenlijk is. Nou, het klopt dat dat bedrijf, dat Achterhoekse bedrijf Techin, ongeveer een jaar geleden al zei dat bevriezen misschien zou helpen. Of dat zou helpen. En er wordt ook al een paar jaar naar gekeken van hoe kun je dit nou bestrijden, deze Japanse duizendknoop. En waar het nu over ging was dat de Wageningen Universiteit deze methode, deze toch wel nieuwe methode van dat bedrijf, heeft onderzocht. En die concluderen, het werkt. Dus dat is het nieuws eigenlijk. Ja, precies. Ja. En we zeiden de nieuwe methode, omdat ze dus vorig jaar ermee begonnen zijn en het onderzocht hebben. En nu gaan ze massaal de duizendknoop bevriezen. Ja, hoewel het best wel aan de prijs was. Dat zei dan wel. Ja, precies. 3 voor de dag. De rechtbank in Groningen behandelt de strafzaak tegen 2 mannen die worden verdacht van brandstichting en poging tot moord op de Groningse journalist Willem Groeneveld. In augustus vorig jaar gooiden ze brandende bierflesjes zijn huis binnen door een ingeslagen ruit en er ontstond brand. Maar Groeneveld en zijn vriendin wisten het vuur zelf te doven. In Chili wordt vandaag na een jaar van vergaderen de nieuwe grondwet gepresenteerd. Chilenen mogen nu het document doornemen en dan in september is er een referendum. Journalist Boris van der Spek in de Chileense hoofdstad Santiago vertelt wat er zoal in de nieuwe grondwet staat. Bijvoorbeeld de rechten die de inheemse volkeren in Chili krijgen, die krijgen veel meer eigen rechten, die krijgen zelfs eigen soort van rechtbanken en manieren om meer aanspraak te krijgen op hun land. Homohuwelijk, abortus, dat soort dingen worden vastgelegd in de grondwet. En ook bepaalde grondrechten die in de vorige grondwet niet waren opgenomen. Dingen die wij heel vanzelfsprekend vinden, zoals het recht op onderwijs, het recht op zorg en zelfs toegang tot water, die tot voor kort geen onderdeel uitmaakte van de grondwet in Chili. En boerenacties dus vandaag tegen het nieuwe stikstofbeleid. En die acties lijken zich vanmorgen vooral te concentreren rond distributiecentra van supermarkten. Schiphol werd genoemd in chatberichten van boeren. Daarom hebben we verslaggever Roel Pauw op Schiphol. Hoe is het er? Hoe is het hier? Ja, dat kan ik denk ik het beste vragen aan Mike Hofman. Hij is woordvoerder van Marsozee en weet de laatste stand van zaken. Ik sta hier trouwens op een plek waar een aantal ME-busjes zijn opgesteld en twee Marsozee blauwe shovels. Dus dat is denk ik een beetje de manier waarop de Marsozee zich heeft voorbereid. Ja, zeker. Je ziet hier inderdaad een hoop zware voertuigen staan. Nou, die staan ook nog op andere plekken op de luchthaven. Ook de toegangswegen hier naartoe worden goed in de gaten gehouden. Kunnen we snel blokkeren. Dus in die zin zijn we er klaar voor. Maar het is nog rustig. We hebben nog geen trekkers gespot, geen boeren gespot. En we hebben op dit moment eigenlijk ook geen aanwijzingen dat die komen. Dus het is voor ons afwachten. Ja, en wat we hier zien, dat is de helft van het materieel dat jullie ter beschikking hebben. Iets verderop in de kazerne staat nog zo'n partijen, voertuigen. Dat betekent dat jullie het scenario dat Schiphol doelwit zou kunnen zijn van de acties wel serieus hebben genomen. Zeker, dat hebben we zeker serieus genomen. Dat hebben we ook heel goed voorbereid. Ook met andere partijen, met de gemeente, et cetera. Dus we zijn erop voorbereid en we nemen het zeer serieus. Ook al hebben we nog geen concrete aanwijzingen. Precies, nog geen boeren gesignaleerd in de omgeving van Schiphol. De burgemeester van Haarlemmermeer had ook al gezegd dat blokkades niet aan de orde zouden mogen zijn. Wat de gemeente betreft. Dus voorlopig rustig hier bij Schiphol. Verslaggever Roel Pauw. Zometeen na 9:30 spraakmakers Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers is de gast. En zij doet momenteel onderzoek naar misstanden en grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. En ze deed natuurlijk het onderzoek naar hoe de KNVB is omgegaan met oud-oranje damesbondscoach Vera Pauw, die dit weekend in NRC haar schokkende verhaal deed. En spraakmaker is cabaretier Jasper van Kuik, die verhuist definitief naar Zweden. Dat na 9:30, na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag. NPO Radio 1.